NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim de helft van de VMBO'ers en MBO'ers voelt zich niet op waarde geschat. Jongerenorganisaties voor scholieren en studenten vinden dat demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs meer moet doen om het VMBO en MBO te herwaarderen. Dijkgraaf zegt dat eraan wordt gewerkt. Er zijn vorig jaar veel minder dieren omgekomen bij stalbranden. Vorig jaar kwamen 37.000 dieren om het leven. Bijna 100.000 minder dan het jaar daarvoor. Die daling komt vooral doordat er minder branden waren in kippenstallen, waarin relatief veel dieren worden gehouden. Voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra is een houten boot met tientallen Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar omgeslagen. Lokale vissers zagen de boot en sloegen alarm. 69 mensen zijn gered. Waarschijnlijk zaten er meer mensen op. En mensenrechtenorganisaties zeggen dat twee Nederlandse bedrijven hebben geprofiteerd van de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen. Daarover schrijft Trouw. Die arbeiders bouwden schepen of onderdelen ervan en werkten onder slechte omstandigheden, bleek eerder al uit onderzoek. De rechter onderzoekt welke rol de Nederlandse bedrijven zouden hebben gespeeld bij de uitbuiting en of ze moeten worden vervolgd. Het weer, de ochtend begint nog bewolkt. In de loop van de dag steeds vaker zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Bij 10 graden aan zee tot 15 in Limburg. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De avondspits is nu echt bijna afgerond. Er zijn nog 3 files langer dan 10 minuten. Allereerst de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd. Dan een kapotte auto, die is gestrand op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Daarom file tussen Geldermals en Echteld, om en nabij 20 minuten in de file staan. En tot slot de A27, Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond gebeurde een ongeluk, de weg is weer vrijgegeven. Toch nog 6 kilometer file vanaf Hagestein, met 20 minuten op onthoud. NPO Radio 1, KRO NCRV. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Mijn spraakmaker van vanochtend is Helene van Rooijen. Die heeft een missie: veel meer praten over seks. Ja. Ook om 9:30 donderdagochtend. Ja hoor, wanneer je wilt. Maakt er allemaal niet uit. Het is hoog nodig, vind je, want vrouwen beleven nog altijd veel minder plezier aan seks dan mannen. En vanaf vandaag heb je je eigen seksrubriek bij Linda. Ja, bij Linda online moet ik zeggen, want heel veel mensen denken meteen aan het blad. Maar het is een online rubriek. Dus iedereen kan hem vinden. Jan Slachter is ook al hier, directeur van Omroep Max. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor het Mediaforum. Even dachten we gisteren dat de eerste premierskandidaat bekend was. Hans Hogervorst. En die maakte gisteren in het AD bekend dat hij premier wil worden. Dat blijkt niet te kloppen. De journalist zou gedacht hebben een gesprek gevoerd te hebben met Hogervorst, maar dat blijkt hem niet geweest te zijn. Ja, het was voor korte duur dus. En wat ons SDA moet al lachen is verwarring. Hoe is dit nou gekomen en hoe hebben ze dat dan bij het AD uiteindelijk opgelost? Dat straks na 10 uur. We beginnen met de stelling in stand.nl. De internationale gemeenschap moet veel meer doen om de mensen in Gaza te helpen. Deel uw ervaring op 0800 1101. De Israëlische premier Netanyahu blijft vasthouden aan zijn voornemen om in Gaza de stad Rafah binnen te vallen. We are extremely concerned about the war in Gaza and the unfolding catastrophic humanitarian situation. The situation demands an immediate pause in the fighting. Rutte heeft nu ook gezegd een game changer, maar ze wil nog niet zeggen wat de politieke consequenties daarvan zijn. Gaza is facing famine. This is unacceptable. Het is voor veel mensen heel moeilijk te bevatten dat dit gewoon gebeurt, Robbie, en dat niemand ingrijpt. Veel landen waarschuwen voor een humanitaire ramp. Dit kunnen we niet toelaten met elkaar. Er is daar nu een hongersnood, terwijl de vrachtwagens aan de grens staan. Spraakmaker Helene van Rooijen, jij hoorde de stelling vanochtend in stand.nl en dacht, jullie focussen op dit conflict, maar het kan ook veel breder. Ja, dat heet geloof ik whataboutism, maar dat weet ik. Maar ik vind het een beetje lastig, die hyperfocus op Gaza en Israël. Er zijn vergeten oorlogen, er is een oorlog in Jemen. Er zijn heel veel oorlogen, situaties, plaatsen waar het echt ellendig is en daar hoor je niemand over. En wij hebben een soort hyperfocus met z'n allen op Israël en Gaza. Eerst was Oekraïne, maar dat is ook alweer een beetje weggeëpt. Daar zijn we alweer aan gewend. Oh ja, Oekraïne. Het gebeurt nu voor onze ogen. Hè? En eigenlijk is alles in gereedheid, maar het lukt maar niet. Nee, het is natuurlijk een super trieste situatie. Maar zolang ik leef, is het daar al een puinhoop. Echt. En ik heb echt niet het gevoel dat dat gedurende mijn leven opgelost gaat worden. Wat triest is, maar waar. Maar de situatie zoals die nu is, dat is natuurlijk niet altijd geweest. Ik vind het heel goed dat er van alles aan gedaan wordt. Laat dat duidelijk zijn. En de internationale gemeenschap natuurlijk. Iedereen moet ermee aan de gang. Heel, heel goed. Als we denken dat we dat kunnen, dan moeten we dat doen. Maar je moet ook naar andere oorlogen en landen en situaties kijken waarvan alles aan de hand is. En ik vind het soms een beetje jammer dat we dan allemaal massaal gaan huilen om het een en dan weer gaan huilen om het ander. Ik probeer het toch iets meer een helikopterview te hebben. Dus doe dit, maar let ook vooral op let die andere Let ook op vergeten oorlogen en vergeten conflicten. En in Nederland zelf was onlangs het bericht dat er allemaal baby's sterven aan kinkhoest. Omdat we de vaccinatiegraad hier omlaag gaat. Nou, dat dan, ja, daar kan ik me echt heel boos om maken. En denken van, hoe is het mogelijk in Nederland, waar we kinderen kunnen vaccineren tegen kinkhoest, waar we zwangere moeders kunnen vaccineren. Het is toch verschrikkelijk dat dat anno 2024 gebeurt. Helder. En ja, daar wint ik me dan over. Tegenover jou zit Jan. Jan, jij ziet wat betreft dit conflict ook iets een rol weggelegd voor de omroepen. Nou ja, kijk, Helene heeft gelijk. Er zijn natuurlijk ontzettend veel conflictgebieden in de wereld waar bijna geen aandacht voor is. Maar ja, hier worden we wel dagelijks mee geconfronteerd. We zien dat daar zich een humanitaire ramp afspeelt. Een hongersnood wordt er gezegd, terwijl inderdaad vrachtwagens met goederen klaarstaan. En ik hoorde vanochtend iemand op de radio zeggen, waarom is er nog geen actie 555? En toen zei iemand ook van ja, dat kun je allemaal wel doen, maar die goederen komen de Gaza niet binnen. Dus waarom zou je dat dan doen? En het is ook moeilijk er is een conflict gaande, om dan voor de ene partij een actie te gaan opzetten. Ja. Nou ja, dat vind ik lastig. En het is zonder enige twijfel. Ik weet nog wel goed dat toen Hamas, die ik echt bestempel als een terroristische organisatie, die verschrikkelijke daad deed tijdens dat festival en kibbutz, et cetera. Dat is de aanleiding geweest. En ik kies ook geen partij. Maar als je voor je ogen ziet dat kinderen bijna doodgaan van de honger, om het maar even zo te zeggen. Er wordt gesproken over een hongersnood. Ik moet er wel bij opmerken, we moeten ook wel goed kijken naar de beelden. Door wie zijn die beelden gemaakt? Klopt dat allemaal wel? Nou, ik heb begrepen dat het allemaal wel klopt. Dat hulporganisaties ook zeggen, ja, dit speelt daar echt. Dan vind ik wel, en wat Rutte ook terecht zei, dit is een gamechanger. Weet je, als Israël doorgaat en geen goederen toelaat, dan en de sleutel ligt volgens mij in handen van Amerika. Want Israël is natuurlijk ontzettend afhankelijk van Amerika als het gaat alleen maar om de miljarden dollars die daar jaarlijks naartoe gaan. Maar jij voelt daar ook toch wel dat spanningsveld. Maar laten we vooral hopen voor die mensen daar, die slachtoffer zijn van alles wat er is gebeurd, dat er gewoon eten komt voor die kinderen. Dat mensen weer in ziekenhuizen kunnen worden geholpen. En ja, ze zitten als ratten in de val. Hè. Eerst zaten ze in het noorden, toen werd gezegd, ga naar het zuiden. En nu zitten ze in het zuiden. En nu dreigt er ook een aanval op Gaza. We gaan horen wat u er over te zeggen heeft. De internationale gemeenschap moet veel meer doen om de mensen in Gaza te helpen. Fatanay Farzad, goedemorgen. Goedemorgen. U zegt er moet harder worden opgetreden tegen Israël. De druk op Israël moet worden opgevoerd. Ja, ik ben wel van mening dat er harder moet opgetreden worden. Niet omdat het Israël is, maar omdat op dit moment gewoon onschuldige mensen, te veel onschuldige mensen in verhouding doodgaan. Ik had al tegen een collega gezegd, ik kom zelf uit Iran. Ik weet heel goed, ik was best wel jong, maar ik weet heel goed hoe het is om te leven onder een extreem regime. In dit geval is het de Hamas en dan is het in Afghanistan weer de andere groepering. Maar dat mensen onder druk moeten leven bij een extremistische groep. Daarnaast ook nog eens keertje door iemand anders helemaal kapot worden gemaakt. Dat is dus van beide kanten. En dat vind ik gewoon, het maakt niet uit wat je geloof is, waar je vandaan komt. Dat moet gewoon niet mogen. De bevolking zit klem, zegt u. Wat is dan een manier nu om druk uit te oefenen? Nou, ik denk, je moet niet gelijk aan oorlog of dat soort dingen gaan denken. Maar zoals we Oekraïne op dit moment wordt gesteund. En als ik kijk, van, er wordt weinig gedaan. Ja, er wordt wel praatjes gedaan, gelachen en handjes geschud. Maar ik denk, ja, zet de vliegverkeer op stop naar en van Israël. Doe iets in ieder geval waaruit blijkt dat je het meent. En nu is het van, ja, dit gaat niet goed. En wil je alsjeblieft dat gaan doen? Dat werkt niet. En in ieder geval een actie uitzetten. Maar ook duidelijk laten blijken dat gewoon, zeg maar, wij er niet achter staan. Want dit is gewoon op dit moment, hoe hard het ook klinkt, dit is gewoon puur genocide. Dank u wel, mevrouw Farzad. Suzanne Blankaart, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de oud-ambassadeur in onder meer Egypte. U ondertekende samen met 64 andere oud-ambassadeurs een verklaring met een boodschap voor de Nederlandse regering. Wat staat er in die verklaring? In die verklaring staat dat wij ons allemaal aan de grondwet moeten houden. Die zegt dat we de internationale rechtsorde moeten bevorderen. En dat is een aantal verdragen, ook over militair oorlogsrecht, over humanitair recht. En die zegt, het uithongeren van de bevolking is absoluut druist in tegen alle internationale rechtsorde die er is. Als je mogelijkheid hebt om een bevolking te voeden, doe dat. En dat hebben wij in Gaza. Dat is het verschil met, ik hoorde eerder vergelijkingen met Soedan, een land waar ik ook ambassadeur was. En dat ligt mij na aan het hart. En in Jemen waar dat gebeurt. Maar hier hebben we die mogelijkheid. Er is een grensovergang waar een heleboel vrachtauto's klaarstaan met hulp. Maar we zien dat er een Israël is dat absoluut niet meewerkt. En wat doet Nederland? Nederlands regering, die kapt een beetje, maar die heeft tot nu toe nooit Israël sterk onder druk gezet. He, een aantal maanden geleden al is het gezegd, zet druk op Israël om die grensovergang in Rafah open te zetten. Mm-hmm. Niet gebeurd. Wij zeggen, regering, houd je aan je eigen verdrag. He, bevorder de internationale rechtsorde. Dat is wat wij moeten doen. En denkt u dat Nederland bang is om de bijzondere relatie met Israël in gevaar te brengen? Ik weet niet wat het is, maar een bijzondere relatie houdt in dat je elkaar ook wijst op de internationale verdragen die er zijn. Dat is een bijzondere relatie. Wij weten, er is een afschuwelijke geschiedenis, maar dat betekent niet dat we kinderen op het ogenblik die totaal onschuldig zijn, die geboren zijn in een gebied waar ze misschien ook liever niet geboren hadden willen worden, kunnen uithongeren. En nou, gisteren was er de VN-rapporteur voor voedsel en die zei, het gaat zo heel snel. Hij zei, ik heb nergens gezien dat kinderen zo snel onder voet raken als nu in Gaza gebeurt. En daar kunnen we wat aan doen. Mevrouw Blankaart, u bent oud-diplomaat. Vandaag 27 leiders van de Europese Unie proberen het dan eens te worden over een oproep aan de Israëlische regering om af te zien van een grondoperatie. Wat verwacht u van zo'n bijeenkomst? Nou, je ziet dat er wat aan het schuiven is. Hè. Je ziet bijvoorbeeld dat Canada een wapenembargo tegen Israël gaat uitoefenen. Instellen. Dus je ziet dat er wat aan het schuiven is. Want het zal echt heel duidelijk moeten zijn aan Israël met het misschien bevriezen van relaties die we hebben, met een wapenembargo. Want we zien dat Israël niet reageert op wat wij vragen en verzoeken. En dat verwacht je ook van een vriend. Luister naar ons. Als wij u oproepen om dat voedsel toe te laten, doe dat dan. Dat is toch ook als je een vriend bent. Hè? Dus ja, veel sterker druk oefenen door gewoon diplomatiek en economische sancties op te leggen ook. Dank u wel, maar Suzanne Blank. Heeft Nederland genoeg leverage, noem je dat, om dat te doen? Wij zijn we niet een beetje te klein daarvoor? We kunnen wel heel hard roepen, het mag niet en het mag ook niet. Maar wat kunnen we echt daadwerkelijk doen om Israël ergens toe te bewegen? Nou, wij zijn een van de weinige landen die in de VN nog niet een sterke resolutie heeft gesteund. En als deel van de EU kunnen wij een sterke stem laten horen. En ook in de VN. Maar tot nu toe zijn wij heel erg terughoudend. Zeg niet tegenwerkend bijna geweest. Samen optrekken dus. Mevrouw Blankaart, dank u wel. Corrie de Jong uit Buurmalsen, goedemorgen. Goedemorgen. De internationale gemeenschap moet veel meer doen om de mensen in Gaza te helpen, de burgers daar. Wat zegt u? Nou, ik zou de burgers graag willen helpen, maar ik denk dat het water naar de zee dragen is. Hoe bedoelt u? Nou, ik heb het idee dat er veel te weinig gekeken wordt van wat Hamas met de mensen doet. Hamas die pakt de dingen af van de mensen en die verkopen ze op de zwarte markt. En die schieten dreigen mensen dood en ze gebruiken ze als menselijk schild. Mm-hmm. En ik heb zo'n idee, als wij dan telkens maar toegeven aan Gaza en telkens alles geven, dan wordt het door Hamas ingepikt. Ik denk niet dat we de mensen in Gaza daarmee helpen. Tegelijk zien we ook en horen bijvoorbeeld van de VN dat er een hongersnood dreigt. Binnen 2 maanden zou de ergste fases, ze hebben fases 1 tot en met 5, zou fase 5 kunnen aanbreken van de hongersnood. Dan moet je toch eigenlijk wat doen. Ja, dat begrijp ik ook wel. En ik zou het ook wel graag doen, hoor. Maar ik denk dat gewoon niet lukt, omdat Hamas zo machtig is. Hamas is toch verplicht om zijn eigen bewoners en zijn eigen landgenoten ook te helpen. Maar je hoort nooit dat daar eens hulp vandaan komt of zo. Ja. En dan van Israël, wat daar gebeurt, wat van de gijzelaars die vrijgekomen zijn, wordt nooit niks verteld van wat die mensen meegemaakt hebben. Een heel Israël wordt aan de kant geschoven. Er wordt nooit niks van de kant van Israël verteld. Ja, die verhalen zijn er wel, als je ze wil horen. Maar de burgers dat hoorden we de eerste beller ook zeggen, de burgers zitten in Gaza ook klem tussen Hamas en het geweld van Israël. Ja, dat is ook zo. En het is ook een hele moeilijke situatie, hoor. Want wij kunnen dat wij maar half snappen, hoor. Hoe die mensen dat allemaal zien daar. Natuurlijk. Als Hamas de gijzelaars die er nog zijn zo vrijlaten, zou wel helpen, zeg maar. Doet Hamas ook niet. Ja, goed. Er wordt ook nooit verteld hoe het met die gijzelaars gaat. Ook via jullie programma's niet. Ja. En dat mis ik wel eens. Want dan denk ik, ja, het is allemaal één kant. En hoeveel mensen er gesneuveld zijn, wordt bekendgemaakt door de kant van Gaza. Maar we weten nooit of het klopt. Nee, en wat er bij Israël gebeurt, dus hoor je dan niet. Dus dan is het zo eenzijdig. Dank u wel. Mevrouw de Jong uit Buurmalsen was dat. Rob Gerritsen zegt in onze community, de mensen in Gaza helpen doe je door af te dwingen dat Hamas de gijzelaars vrijlaat. Is het eens met mevrouw de Jong. En door Israël en Hamas aan tafel te zetten. Al het overige is doekjes voor het bloeden. Directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Een EU-top vandaag. 27 landen zitten om de tafel, proberen het eens te worden over een tekst die ze dan aan Israël gaan sturen. Hoe kijken jullie naar zo'n bijeenkomst? Nou, ik denk dan vooral, hoe kijken mijn collega's in Gaza naar zo'n bijeenkomst? En die verwachten daar niet zo vreselijk veel van, eerlijk gezegd. Die horen natuurlijk al maanden dat Europese leiders hun zorgen uitspreken, een stevig gesprek hebben gehad met Netanyahu, et cetera. Dus zolang het daarbij blijft, verwacht ik daar eigenlijk buitengewoon weinig van. We zagen wel eerder deze week dat onze eigen premier, die tot nu toe heel erg, laten we zeggen, aan de voorzichtige kant heeft geopereerd, dat die plotseling zijn toon wel aanscherpte en het voor het eerst ook had over mogelijk sancties instellen als Israël die aanval op Rafah, die stad in het zuiden, doorzet. Hij noemt het een gamechanger. Als dat gebeurt, dan gaat hij misschien overleggen over eventuele sancties. Want dat mag niet gebeuren, die invasie van Rafah. Is dat dan een sprankje hoop voor een hulporganisatie als die van jullie? Nou, het is een heel klein lichtpuntje. Het is natuurlijk heel frustrerend dat het nu pas komt. Hè? Na bijna een half jaar, na het hele gebied dat plat gebombardeerd is, mede dankzij Nederlandse militaire steun, naar 30.000 doden. Want u heeft ook gesproken met Rutte hierover? Ja, we hebben als hulporganisaties zeker in die eerste fase toch geprobeerd echt duidelijk te maken wat er moet gebeuren. Dus echt druk uitoefenen op Israël, ook op Hamas, zeg ik er meteen bij met de mevrouw hiervoor. Dat het gericht moet zijn op een staakt het vuren en op vrije toegang voor hulpverleners. En dat is maandenlang niet gebeurd. De argumentatie van Rutte was toen, zodra ik het woord sancties in de mond neem, ben ik geen gesprekspartner meer, wordt de telefoon niet opgenomen. En het is natuurlijk pijnlijk om te constateren dat hij bijna een half jaar later alsnog tot de conclusie komt, oh wacht even, die Netanyahu die luistert helemaal niet als we vriendelijk blijven. We moeten echt wel steviger aanzetten. Ik vind het ook moeilijk te accepteren dat terecht natuurlijk die zorg over die aanval op Rafah bestaat. Maar dat er inderdaad, zoals u net ook al zei, er op dit moment een hongersnood plaatsvindt en nog veel erger dreigt te worden. Dus dat zou net zo goed wat mij betreft een gamechanger moeten zijn en aanleiding moeten zijn om die druk fors op te voeren. Ja, wat is het laatste wat u uit Gaza heeft gehoord van uw mensen daar? Nou, ze proberen te overleven, letterlijk. Dus ze zijn allemaal zelf gevlucht vanuit Gaza-stad naar het zuiden. Ze zijn verschrikkelijk bezorgd wel natuurlijk over de honger en over die mogelijke aanval op Rafa. Want wat betreft Netanyahu gaat die gewoon plaatsvinden de komende tijd. En ja, de berichten over mensen die toch nog steeds ook bij het geweld omkomen, blijven ook maar doorgaan. Ik kreeg gisteravond nog een hartverscheurend bericht van een collega van een andere hulporganisatie, die me vertelde dat een van zijn medewerkers 9 familieleden had verloren. Dus die, ja, het is een hel. Het is echt een hel. En de burgers zijn het slachtoffer van deze oorlog. Michiel Savaas van Oxfam Novib, dank u wel. Misschien even kijken naar die diplomatieke gang van zaken vandaag met Clara van der Wiel, EU-correspondent bij NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe liggen die verhoudingen binnen de EU? Welke landen vinden het lastig om een tekst richting Israël te sturen? Nou ja, dat hangt ervan af wat voor tekst het wordt. Hè. Iedereen vindt het heel lastig. Ja, je hebt eigenlijk twee uitersten. Je hebt aan de ene kant heb je Spanje en Ierland, die echt al maanden heel fel pleit voor veel stevigere taal richting Israël. En aan de andere kant heb je landen als Tsjechië, als Oostenrijk, op de achtergrond ook wel een beetje Hongarije, Duitsland, ook Nederland zit daar wel een beetje in dat kamp, die veel terughoudender zijn in die ferme taal. En het al snel een beetje te fel willen vinden worden. Nou ja, het is al sinds oktober niet meer gelukt om met een gezamenlijke Europese verklaring te komen over het conflict in het Midden-Oosten. Dus de druk om dat vandaag wel te doen, ligt hier in Brussel echt wel hoog vandaag. Er moet iets komen, maar dat zou dan eigenlijk alleen maar gaan over de grondoperatie in Gaza. Doe dat niet. Terwijl we spraken met Michiel Savaas van Oxfam Novib, die zegt, ja, je moet naar die hele heel Gaza kijken, niet alleen naar Rafa. Is dat haalbaar? Nou kijk, het gaat inderdaad over die operatie in Rafa. Die wordt echt scherp veroordeeld. Maar verder zullen leiders, als het dus lukt om met die verklaring te komen, zullen ze ook zeggen van ja, we zijn enorm bezorgd over de humanitaire situatie daar. En ze roepen ook op tot een onmiddellijk pauze eigenlijk van het vechten. Die moet leiden tot een duurzaam staakt het vuren. Ja, dat klinkt allemaal niet heel erg stevig. Maar dat is wel steviger dan wat tot nu toe is gelukt. Dus het gaat ook wel breder. Het gaat niet alleen over Rafa. Maar het klopt, hè, als het gaat om hele scherpe taal bij het veroordelen van die hongersnood, van die dreigende hongerdood. Ja, dat gebeurt nog altijd niet, nee. Hoe gaat het dan vandaag in zijn werk? Ligt er ergens een A4'tje en dat wordt langs al die landen geschoven? Mag er iemand nog een woordje bij zetten of afhalen? Ja, nee, dus, dat lijkt eigenlijk best wel een beetje op hoe het daadwerkelijk gaat. Kijk, die 27 regeringsleiders, Rutte en al zijn collega's, zitten vanaf een uur of twee zitten aan een lange tafel. Ze gaan over een heleboel verschillende onderwerpen praten. Ook over Oekraïne, ook over het versterken van de defensieindustrie. Dus het gaat echt een hele lange avond worden. Maar op een gegeven moment komt ook het Midden-Oosten ter tafel. Nou, dan mag iedereen even wat daarover zeggen. Dus dan krijg je 27 leiders die allemaal daar iets over willen zeggen. Dat duurt dus echt uren. En aan het eind moet dan eigenlijk de balans worden opgemaakt van ja, wie kan zich vinden in deze tekst en wie niet. Ja. Wauw. Daar gaan we de oorlog mee winnen, hoor. Echt waar. Ja. Jezus. En ze moeten eruit komen eigenlijk, hè, zeg je. Want het is te pijnlijk als er niet iets op tafel ligt vanavond. Ja, kijk, nou ja, ik denk inderdaad, we hoeven ons geen illusies te maken. Israël trekt zich al heel weinig aan van Washington. Het enige die nog een beetje invloed heeft. Dus je hoeft niet te verwachten dat wat ze ook gaan zeggen, dat een gamechanger gaat zijn voor de opstelling van Israël. Maar voor de EU zelf is het wel belangrijk om met iets te komen. Hè. Ze proberen juist ook in het kader van de geopolitieke dreigingen, de Russische inval in Oekraïne, toch een veel fermere positie in te nemen. Een duidelijke buitenlandkoers gezamenlijk te voeren. Ja, als het dan niet eens lukt om gewoon met een blaadje papier eigenlijk te komen over de situatie in Israël en Gaza. Ja, dat zou wel enorm pijnlijk zijn. Jan? Nou, wat me opvalt van wat ik zo allemaal gehoord heb, behalve die ene mevrouw. Kijk, ik vind prima en ook goed dat er een oproep komt richting Israël. Maar ik hoor inderdaad heel weinig over Hamas. Ik bedoel, de politieke leiders van deze terreurorganisatie zitten in Dubai. Dus een ticket naar Dubai zou ook wel kunnen helpen om hen ook onder druk te zetten. Om tegen hen ook te zeggen van stop ermee, laat die gijzelaars vrij, et cetera, et cetera. Dus de druk op Israël wordt opgevoerd. En dat snap ik heel goed. Maar richting Hamas, en dat hoor ik Oxfam Novib ook niet zeggen, zou het ook heel goed zijn als er een statement komt richting Hamas van stop ermee, laat die gijzelaars vrij. Goed. Dank u wel. Dat moet ik wel heel even kort aanvullen. Ja? Want in al die verklaringen van de Europese Unie staat ook altijd, hè, eigenlijk een soort van copy-paste. We veroordelen in de meest krachtige termen die terreuraanslagen van Hamas. En we roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars. Dus dat zit erin. Blijft de vraag staan. Hè, moet je dat nog verder opvoeren? Clara van der Wiel, dankjewel. EU-correspondent van NRC. Gebeld heeft ook Annemarie van der Schoonderwald uit Oorschot. Goedemorgen. Goedemorgen. De internationale gemeenschap moet veel meer doen voor de mensen in Gaza. Ja, zeker. En wat mij betreft is het praatstadium voorbij. Want dat hoor ik nu ook weer in de reacties. We praten, we voeren de druk op. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Ondertussen gaat de bevolking daar dood. En van de honger en andere ellende en bombardementen. Ik vind dat de internationale gemeenschap mensen zoals Netanyahu moet isoleren. En dat kan door geldstromen te stoppen, door wapenstromen te stoppen, zoals Canada doet. Heb ik in een van de inbellers horen, heb ik een van de inbellers over zeggen. En dingen doen in plaats van praten en statements. En dat geldt tevens voor Hamas. Ik denk dat de internationale gemeenschap, als de wil er is, best in staat is om wapenstromen en dergelijke tegen te houden. Want hoe groot is die club daar nou eindelijk? Want de bevolking in Gaza wordt ook gegijzeld door hun eigen regering in de vorm van Hamas. Dus dat mag voor mij ook aangepakt worden. Maar vooral Netanyahu nu. Want ik begrijp dat er behoefte is aan vergelding na 7 oktober. Maar dit is voor mij zo ver buiten proporties dat er echt tot stilstand moet komen. En dat er dan een eind komt aan de bijzondere relatie met Israël, dat moeten we dan op de koop toenemen? Dat moeten we dan zeker op de koop toenemen. Want goede vrienden moeten dingen tegen elkaar kunnen zeggen. En dan heeft dat misschien een tijd, heb je daar naweeën of last van. Maar bij een goede vriendschap herstelt zich dat weer. Als mijn buurman of een goede vriend van mij een moord pleegt, dan ga ik ook niet mijn hoofd afwenden of zeggen dat mag je niet doen. Je spreekt elkaar dan aan. Nou, precies. Je onderneemt stappen. Ja, en daarmee zou de bevolking in Gaza geholpen kunnen worden. Annemarie van Schoonderwald, dank u wel. Tot zover Stand.nl. Hier op NPO Radio 1. De stelling was: de internationale gemeenschap moet veel meer doen om de mensen in Gaza te helpen. Er is wel sprake van eensgezindheid in de spraakmakerscommunity. De meeste mensen zijn het eens met die stelling en willen onmiddellijke actie om de situatie zoals die nu is in Gaza te beëindigen. Lisbeth Loef bijvoorbeeld, die zegt: ja, ongeacht wat je van deze oorlog vindt, er moet direct meer humanitaire hulp naar Gaza. Het is een collectieve verantwoordelijkheid die straks weer een collectieve schuld zal zijn als we blijven toekijken. Hier kunnen we echt iets doen. In andere situaties wereldwijd, Oeigoeren, Rohingya en andere minderheden, kunnen we niet veel. Maar hier kan dat wel. En dat moeten we dan ook gaan doen. De discussie die gaat verder. Daar ben ik wel zeker van. En dat kan in de Spraakmakers Community. Als u er nog geen lid van bent, dan kunt u zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Ster. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Met 10% korting op al onze keukens en iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. U heeft nog 4 dagen, dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Oud-minister Hans Hogevorst wil een forensisch onderzoek naar het telefoongesprek dat hij met het AD zou hebben gehad. Hij zegt, ik heb helemaal niemand gesproken, zegt hij. Het AD heeft inmiddels gerectificeerd. Of onze mediaforumleden ook rectificaties op hun naam hebben staan, dat bespreken we zo. Eerst, studenten in het VMBO en het MBO voelen zich nog altijd ondergewaardeerd. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De overheid moet haast maken met het aanpakken van de herwaardering van het VMBO en MBO. Dat vinden het LAX en JobMBO, die zich inzetten voor middelbare scholieren en MBO-studenten. Ruim de helft van de VMBO'ers en MBO'ers voelt zich niet op waarde geschat, blijkt uit een rondvraag van NOS Stories. Demissionair minister Dijkgraaf herkent de frustratie van de studenten. Als mensen zeggen, goh, waarom duurt het zo lang, dan hebben ze helemaal gelijk. En we moeten proberen echt alles op alles te zetten om deze beweging voor te laten zetten. En het mooie is ook, de samenleving is eraan toe. Ook het afgelopen jaar waren er veel stalbranden. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel gingen er bij die branden minder dieren dood. Geke Feiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Eerst maar eens de cijfers. Om hoeveel branden en dieren gaat het? Ja, het ging afgelopen jaar over 43 stalbranden, waarvan bijna 50% met dodelijk gevolg. En dat waren 37.000 dieren. Ja, dat zijn er wel minder dan het jaar daarvoor, dus fors minder. Ja, even wat duiding maar meteen bij die cijfers. Vorig jaar waren het er 130.000, omdat er eigenlijk bovenmatig veel pluimveebedrijven bij zaten. Nou, dit jaar of afgelopen jaar iets minder. Maar als je er van een afstandje naar kijkt, dan moet je toch ook constateren dat we na verbetering van cijfers in 2020 en 2021 eigenlijk moeten constateren dat we weer terug bij af zijn. Want we zitten gewoon weer hoog in de 40 stalbranden per jaar. En percentage waarbij dieren omkomen zit ook weer richting die 50%. Nou, je wil natuurlijk dat het aantal branden naar beneden gaat. En inderdaad, daarmee ook de dierlijke slachtoffers structureel naar beneden. Maar wat was de meest voorkomende oorzaak van die branden? Ja, de meest voorkomende oorzaak is elektra. Nog altijd, dat was zo, dat blijft zo. Maar ook gewoon menselijk handelen. Werkzaamheden aan en in de stal, rond de stal. En werktuigen in, om de stal. Ja, en het lukt dus niet om dat aantal branden maar naar beneden te krijgen. Ja, er zijn wel wettelijke verplichtingen aangekondigd. Bijvoorbeeld brandveiligheid en elektrakeuringen periodiek. Maar die zijn nog niet van kracht. Dat heeft gewoon tijd nodig voordat dat werkelijk buiten staat. En ik denk ook dat we moeten constateren dat gedragsverandering gewoon echt moeilijk is. Want met die plek 2 en 3 voor werkzaamheden en werktuigen, ja, dan gaat het echt nog wel steeds om menselijk handelen. Nou, en in afwachting van die wettelijke verplichtingen en die keuringen hebben we wel een checklist uitgebracht met 10 tips om stalbrand te voorkomen. Dus die raden we van harte aan. Ja, dan zullen ze daar beter naar moeten kijken in de stallen. Dus Geke Feiter, directeur van het Verbond voor Verzekeraars. Dank u wel. Winkelketen Action heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met bijna een derde tot 11 miljard euro. En ook werden er meer dan 300 nieuwe winkels geopend en zijn er 9000 nieuwe banen bijgekomen. Voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra is een houten boot met tientallen Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar omgeslagen. Lokale vissers zagen de boot en sloegen alarm. 69 mensen zijn gered, maar waarschijnlijk zaten er meer mensen op de boot. Rusland heeft weer een raketaanval uitgevoerd op Kiev. Veel inwoners van de Oekraïnse hoofdstad zijn in het metrostation gaan schuilen. Zeker 10 mensen zijn gewond geraakt. En ook zijn er appartementencomplexen beschadigd. Volgens het bestuur in Kiev was het de eerste grote aanval van Rusland in anderhalve maand. De VS heeft een ontwerpresolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad. En daarin roepen ze op tot een onmiddellijk staakt het vuren en het vrijlaten van gijzelaars in Gaza, zegt de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken.

deze demonstraties niet kon verbieden. Het verbranden en verscheuren van een Koran niet kon verbieden. Simpelweg omdat Pegida ook het recht heeft op demonstratie. En sterker nog, hij moest ze faciliteren en beschermen. Vervolgens gaf hij aan toch voor een verbod te willen pleiten, maar dat via een andere aanvliegroute te willen aanpakken. Namelijk door de Tweede Kamer te vragen het wettelijk te verbieden. Een wet te maken die het verbiedt om Korans te verbranden. Dat is in Denemarken bijvoorbeeld wel al zo. En de reden daarvoor is dat Nederlanders in het buitenland dan gevaar zouden lopen. Ja. Diplomaten, zakenmensen. Dus dat was in principe zijn aanvliegroute. Want hij was eind vorige maand bij jou, hè? Ja, in de sociëteit, bij mijn programma. Nou, laten we even luisteren naar een fragment. Hij zei toen inderdaad dat zijn handen gebonden waren. Dan heeft de burger het recht om een demonstratie te organiseren, dus te melden bij de burgemeester. En de burgemeester heeft de plicht om die demonstratie vervolgens te faciliteren en te beschermen. Het enige wat de burgemeester mag toetsen is de openbare orde en veiligheid en gezondheid en verkeer. En die openbare orde gaat ook over wanordelijkheden. Ja, toen vroeg ik bijvoorbeeld van, is een noodverordening dan geen optie? Zoals je bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden ziet. Toen zei hij, ja, dat kan niet zomaar. Dan moet er echt heel wat gebeuren. Of moet er echt een heel grote dreiging zijn om die te kunnen inzetten. Oftewel, die demonstraties gaan gewoon door. Ik ben met handen en voeten gebonden. Ik moet me aan de wet houden. Demonstratierecht is nou eenmaal een heel sterk recht. Ik ga het proberen door de Tweede Kamer te vragen een wet op te stellen. Nou, Jessel Gus heeft vrij snel. Dat duurt natuurlijk even. Dat duurt nog even, maar verschillende politici hebben al aangegeven daar eigenlijk geen trek in te hebben, daar niet aan te denken, dat niet te zien zitten. Hoe gaat hij het dan nu aanpakken? Nu is er dus ineens, gisteravond kwam er een bericht in het NRC, dat hij toch heeft besloten om deze demonstratie in dit geval te verbieden op basis van dreiging, basis van dreigende wanordelijkheden. Er zou zelfs sprake zijn van een terroristische dreiging. En ja, dat vond ik aan de ene kant een hele opvallende draai. Ik werd ook meteen nieuwsgierig over wat voor dreiging gaat het dan. Welke terroristische organisatie zou dan een aanslag willen plegen? Hij zegt een aanslag te plegen in Nederland, dan wel op het leven van een van de vertegenwoordigers van Pegida. Nou, ik vroeg me meteen af, is er dan ook echt concreet een boodschap onderschept waarin staat, we willen mensen van Pegida iets aandoen? Of is dat ervan gemaakt door de veiligheidsdiensten? Daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. En ik besefte me heel erg, dat merkte ik al in het gesprek met Marcouch, dat het voor hem natuurlijk een hele moeilijke situatie is. Hij is zelf moslim, praktiserend, beleidend, krijgt ongelooflijk veel boze brieven, boze e-mails van mensen die niet begrijpen dat hij dit heeft toegestaan. Hij heeft duizenden keren moeten uitleggen dat hij niet anders kon. Het is de maand Ramadan, dus extra gevoelig. Heilige maand voor moslims, dus extra gevoelig als je dan Korans gaat verbranden. En dan nu dit, dus in veel opzichten opvallend. Heeft jou verbaasd, ook met het oog op wat hij vorige maand nog bij jou heeft gezegd. Dus Jan, het demonstratierecht is heilig in Nederland. Niet helemaal zo blijkt, die wordt verboden. Is dit dan een vorm van censuur, vind je? Ja, ik vind het heel lastig. Kijk, ik snap heel goed, en het gaat dan niet alleen om de Koran, maar stel dat het om de Bijbel zou gaan of om de Torah of wat dan ook, dat die in het openbaar worden verbrand. Je mag daar heel veel kritiek op hebben. Dat heb ik soms ook. En dat kan op de Koran zijn, op de Bijbel, op de Torah, noem het dan maar op. Maar ik snap aan de andere kant ook wel dat je daarmee hele grote groepen mensen kwetst. Ja? En kun je dat dan niet alleen met je woorden af om daar kritiek op te hebben? Of moet dat dan via een verbranding gaan, waardoor sommige mensen die diepgelovig zijn, of ze nou moslim zijn, christen of jood, diep in hun hart raakt? Dat is juist de bedoeling. Ja, maar is dat de manier waarop we willen demonstreren in dit land? Weet je wel, demonstreren, heb ik altijd geleerd, is dat je met een spandoek ergens naartoe gaat en je roept iets, of je zegt iets, of je tekent een petitie, of wat dan ook. Maar dat het op deze manier, ik heb een keer een filmpje gezien van een man, dat was volgens mij in Arnhem, dat lukte toen niet om de Koran in de fik stoken. Dat was dat moment, dat was waargesteld. Die moest een busje invluchten van de politie, weet je wel. Ja, dat was de vorige keer. Dat was de vorige keer. Ja. Nou, ik denk, als dit het nou is waar het allemaal om gaat, dan snap ik de burgemeester van Arnhem heel goed. Maar aan de andere kant, als er echt een terroristische dreiging vanuit gaat, maar ook inderdaad onze diplomaten in landen lopen gevaar. Dus ik snap ook het dilemma wel van onze minister van Justitie, dat ze zegt, we hebben demonstratierecht, vrijheid van meningsuiting, dus dat zijn allemaal waarden waar wij voor staan. Overigens is het in Denemarken al verboden op basis van dat gevaar. Hè? Het gevaar voor diplomaten en zakenmensen in bijvoorbeeld Pakistan. Ja. Want voor de duidelijkheid, in Pakistan staat de doodstraf op het verbranden van de Koran. Dus en die aanvliegroute had in eerste instantie Marcouche ook voor ogen, maar toch niet. De Pegida-voorman, je noemde hem het al, Wagensveld, die is boos over het verbod. Die schrijft op X, wij komen toch naar het Jansplein, dan zet je het leger maar in. Dus zien we hoe dat zaterdag gaat aflopen. Jan, voor jouw mediamoment wil je het gaan hebben over deze documentaire. Ik denk dat mensen helemaal niet zo'n beeld hebben van Jehovah's getuigen. Alles wat geen Jehovah's getuigen is, dat moet dood. Daar moet de aarde van gereinigd worden. Het kerkgenootschap ligt onder vuur, omdat ze misbruikzaken niet melden bij de politie. Mijn inschatting is dat er in elke gemeente van Jehovah's getuigen één pedoseksueel zit. Het heet Jehovah's van God los en heeft indruk op jou gemaakt, deze doc. Ja, zeker. Ik heb hem van de week gezien samen met mijn vrouw. Ik heb die 3 afleveringen in 1 rits gekeken. Het was onthullend, het was afgrijzelijk om er naar te kijken van de verhalen. Want hij heeft zo'n Henk van der Aders, de documentairemaker, zo'n 57 ex-Jehovah's getuigen voor de camera gekregen. En die mensen vertellen verhalen dat je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit in Nederland kan, dat die organisatie een hoofdkantoor heeft in Emmen, waar heel veel sprake is van seksueel misbruik van kinderen. En er zijn verklaringen over. Er heeft het Openbaar Ministerie heeft er een keer een inval gedaan in dat hoofdkantoor. Maar die kunnen die documenten niet gebruiken, omdat dat te maken heeft met geheimhouding. Hè? Want ook geestelijke verzorgers, dat zijn dan ouderlingen bij de Jehovah's getuigen. Nou, ik heb heel veel respect voor de mensen, die 57 mensen die hun verhaal deden. Want ja, ze zijn wel in beeld. Het ging over die verhalen waren natuurlijk al, maar nu je de gezichten erbij ziet. Die verhalen waren ooit wel verteld aan de ouderlingen. Hè, die dan dienst deden in die kerk. Dat heet een koninkrijkszaal bij de Jehovah's getuigen. Maar dat werd onder het tapijt geveegd. En er werd gezegd van nee, we gaan geen aangifte doen. God zal hem zelf al straffen. En het ging maar door en het ging maar door. Zelfs een meisje die was uitgetreden en ook vele malen misbruikt was. En die wordt dan opgevangen door iemand die ook is uitgetreden bij de Jehovah's getuigen. Want die mensen snappen elkaar. Weet je wel, wij snappen dit niet. Was ermee in gesprek en 2 dagen daarna pleegde ze zelfmoord. En ik snap niet dat. En gelukkig zijn er in de Kamer vragen over, naar aanleiding van deze documentaire, gesteld aan de minister van Justitie. En er wordt ook gezegd van, wat kunt u daartegen doen? Wat gaat u daartegen doen? Want je kunt, als je weet dat dit soort dingen spelen, en het wordt dan toch, er wordt geroepen, ja, dat is die mensen hebben geheimhouding. Mm. Die documenten moeten openbaar worden. Mm. En wat nog ook heel confronterend was, als je dus uit die secte stapt, dat heet dan shunning of zoiets dergelijks, je wordt uitgestoten. Ja, ja. Het is echt toevallig, want ik ken 1 iemand, Glenn, een ex-Jehovah-getuige. Ja. En die is inderdaad misbruikt door haar vader. Het is echt bizar. Ja. En dat is een hele moeilijke situatie. Geloof ik dat ze nu wel ook bezig is met een aangifte, maar het is super triest. Ja, en in die gemeente, als je eruit stapt, ben je ook inderdaad gestoten. En heb je dan ook zo'n documentaire nodig om dit breder te laten zien wat daar gebeurt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal wel, we weten iets van de Jehovah's getuigen. Dat zijn die mensen die bij je aan de deur komen, voet tussen de deur, worden grapjes over gemaakt. En er zijn altijd mensen die netjes in pak met een stropdas en vaak toch kinderen erbij. Die mensen kun je bijna ook niks kwalijk nemen. Het is die top binnen die organisatie die mensen hersenspoelt. Hè, er wordt ergens geroepen, ja, er zijn 144.000 mensen uitverkoren. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Die mensen doen zo hun best om daar toch bij te horen. En die komen bij jou aan de deur, Ashwood. Nou, dat schetste Jan net echt exact. Ik had een maand geleden een mevrouw aan de deur met een klein kindje. Ja. En daar ging ik mee in gesprek. Uit respect. Ik vind dat ik daar tijd voor moet maken. Mevrouw keek me zo aan van, wat ga jij nou weer doen? Nou, want ik zag dat alle buren de deur echt dicht hielden. Ik ging met haar in gesprek. En dat was in principe een best wel aangenaam gesprek. Maar op een gegeven moment werd ze best dwingend, viel mij op. Dat ik gaf aan van, ik heb een islamitische achtergrond. En ik hoor aan wat je zegt en ik respecteer wat je zegt. Maar ik wil weer verder met de lasagne. Maar dat mocht niet. Weet je, de mevrouw ging maar door en door en door en liet een foldertje, nog een foldertje. En aan het eind zei ik, nou, dank u wel voor uw tijd. Toen vroeg zij mij of ze over een maand weer terug mocht komen. Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring. Sorry? Toen zei jij? Toen zei ik ja. Oké. Is goed. maar dat is niet het ergste, hè? Want ze mogen ook hun kinderen geen bloedtransfusie geven van het geloof. Ja. Dus als je kind doodziek is, mag ik wil één ding voorlezen. Maar dat is trouwens vraag. Niet. Het is niet dat. Een vraag van nog even snel, Jan. Die dat gesteld heeft. Even en snel, Jan. Ja. Bent u bereid gaat dat te samen? Kijken? Bent u bereid om te kijken naar een recente uitspraak in hoger beroep uit Noorwegen, waarin de beschermde status als religieuze instelling wordt afgepakt vanwege de praktijk van shunning, dat uitsluiting. Ja. En ook de ambi-status. Want die hebben ook een ambi-status. De giften aan die organisatie zijn van de belasting goede doel aftrekbaar. Ja. Ik zou zeggen zien. En bij Videoland kun je hem bekijken. Jehovah's van God los. Ja. Op dag 119 van de formatie werd er gisteren gedebatteerd en werden er twee nieuwe informateurs aangekondigd. Maar de opleving van de dag die zat er maar in toen er ineens een premierskandidaat opdook. Hans Hogevorst. Hij was volgens het AD, die kwamen met dat verhaal gisterenmiddag, dat hij in de race was om premier te worden van ons land. Mijn telefoon explodeerde ineens. Ik kreeg allemaal berichten van mensen die berichten in het Algemeen Dagblad hadden gezien dat ik had aangegeven dat ik wel premier zou willen worden. En ja, ik heb met niemand gesproken. En gisteravond laat trok het AD het bericht toch weer in. Voor die journalist ook wel heel pijnlijk. Heel pijnlijk, ja. Heel pijnlijk, ja. Hey Jord, jij zat er bovenop gisteren en jij fronste de wenkbrauwen toen je dit hoorde ook. Ja, want ik zat naar Sofie en Jeroen te kijken en daar gaf Elodie Verweij heeft een soort reactie gegeven. En ze gaf aan dat hij het moest zijn. Van haar kwam dat bericht? Van haar kwam het bericht dat hij een best wel opmerkelijk of herkenbare stem heeft. Dus hij moest het zijn. Daar heeft Hans Hogevorst vervolgens weer op gereageerd door te zeggen dat kan zij helemaal niet zo stellig aangeven. Want ik heb die vrouw nooit ontmoet, nooit gezien, nooit gesproken. Dus zij kent mijn stem helemaal niet. En zij zei ook, ik denk dat hij geschrokken is van de reacties. Precies. Op zijn eigen kandidaatstelling. Hij trok zijn keutel in, omdat hij waarschijnlijk geschrokken is van alle reacties en alle vragen. Nou, vervolgens zegt hij dus, dat kan helemaal. Ik ken die vrouw niet, ze kent mijn stem niet. Nou, dat roept bij mij een aantal vragen op. Maar had hij haar gebeld? Of hoe zat dat precies? Nee, het verhaal zou dus zijn dat zij hem heeft gebeld en dat hij toen zijn ambitie om premier te worden heeft uitgesproken. Hans Hogevorst geeft aan dat dat gesprek nooit heeft plaatsgevonden. Dat zij hem nooit heeft gesproken. Dat ze waarschijnlijk gefopt is door iemand die zich heeft voorgedaan als Hans Hogevorst. Vervolgens vraag ik me dus af van wat heeft zij gedaan om zeker te zijn dat dat zijn telefoonnummer is? Wat heeft zij gedaan om zeker te zijn dat ze daadwerkelijk Hans Hogevorst heeft gesproken? Ik vraag me ook af, waarom is het gesprek niet opgenomen? Daar houden ze bij het AD nogal van, begreep ik, van opgenomen gesprekken. Ja, met het oog op de Peter R. de Vries tapes. Ja. Nou, er is later wel een rectificatie gekomen, hè, van het AD. En dan schrijven ze het volgende. Er is geen opname van het telefoongesprek. Dus wij kunnen niet met zekerheid stellen dat onze berichtgeving klopt. Daarom trekken we het artikel in. En ze bieden dan excuses aan. Niet aan Hogevorst, maar wel voor de ontstane verwarring. Ja, toch wil ik als het Elodie Verweij niet meteen afschieten in de zin van ze zit ernaast en ze is gefopt. Ik hou het open. Het is een gerespecteerd journalist met heel veel ervaring die gewend is aan werken onder hoge druk. We hebben haar gevraagd of we even mochten bellen in de uitzending, maar ze laat weten dat ze na overleg met haar chef heeft besloten om het bij het artikel te houden. Jij zegt ook, ja, het kan ook gewoon een vergissing zijn. Maar je weet toch wel of een nummer, of het zijn nummer is, dat is toch wel maar hoe weet je dat dan? Nog een keer bellen vandaag? Ja. Je ziet WhatsApp. Bel gewoon terug. Ja, weet je toch wie erop neemt. Ja, maar als er iemand echt bezig is met foppen, doet hij er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat je er niet achter komt. Of zou Hogevorst echt geschrokken zijn, Jan? Wat denk jij? Nou, ik denk dat het een vergissing is. Ik bedoel, hij roept zelfs, laat er maar een forensisch onderzoek plaatsvinden. Nou, dat is nogal wat als je dat roept. Dan ben je wel heel zeker van je zaak, lijkt mij. En zij heeft gedacht, ik heb het nummer hier van Hogevorst. Ze heeft hem gebeld, die stem leek op Hogevorst. En dan zei, ja, ik heb ambitie om premier te worden. Ja, ik moet er ook een beetje om lachen. Ik bedoel, dit kan. Dit is niet echt van, nou jongens, de wereld vergaat. Omdat dit vind jij geen zware journalistieke blunder? Dit is een blundertje. Het is natuurlijk altijd hoor en wederhoor. Maar het is nog geen geverifieerde blunder, hè? Dus ik laat hem nog even open. Ja, jij zegt het kan nog steeds. Het kan nog steeds. Ik laat hem open. Ja. Ook uit respect voor Elodie Verweij, goede journalist. Het is een goede journalist. Het AD heeft een hele goede politieke redactie. Ja. Maar stel dat jij mij belt met een vraag. Ja. En je hebt mijn nummer. Maar ik heb toevallig een ander nummer en dat nummer heb ik niet meer. En jij hoort mij praten. Nou, dat is Jan Slachter. En ik zeg iets en dan maak jij een berichtje over. Weet je, zo is het gegaan. En ze dacht, ik heb een scoop. Jongens. Dan is het misschien pijnlijk dat je er 's avonds nog een keer zegt van hij zal het wel niet leuk vinden. Ik heb een nieuwskoep, hij was het niet. Ja. We zijn allemaal mensen, dat geldt zelfs voor journalisten. Dus er gaat wel eens wat mis. En jij nog een blunder waar je van denkt, daar zaten we even mis, of ik. Nou ja, niet per se echt een blunder, maar ik weet nog wel, ik heb heel lang de keuringsdienst van waarde gedaan. En dat we in die periode waren we heel erg gericht op het brengen van iets spectaculairs, weet je wel. Kritisch op bedrijven, op wat te maken. Ja, dan ging je erin met een gestrekt been in. En soms kwam je er tijdens de opname achter dat iemand eigenlijk wel deugde, dat het product eigenlijk wel oké was. Maar je wilde zo graag een goede aflevering maken, dat je dan gewoon doorging. Dus dat, ja, daar betrap ik mezelf dan wel op. Ja, Jan, wat is de mist in gegaan bij Max? Ik ben met de zeker wel eens de mist in gegaan. Zeker. Maar ik kan me niet direct maar een mening over iets hebben. Weet je wel, dat je denkt gelijk je eerste primaire reactie is van nou, dat is hartstikke fout. En dat je dan achteraf denkt van nou. Voorbeeldje? Heb je ik heb hem niet. Ik heb erover gedaan. Want het is mij het is bedoeld. Zijn er talloze, denk ik. Nee, hoor. Zijn er te veel? Niet kiezen. Nee, maar die fout maakt iedereen. En ja, ik zit zo een beetje in elkaar. Ik heb vaak een primaire reactie als ik iets hoor. En dan ga ik niet een dag erover nadenken. En dan eens met een reactie komen. Ja, dat gebeurt. Helene, nog een blunder die je even hier op de radio wil leggen. Ongetwijfeld, maar ik zou niet. Denk er even, ik kom zo bij je terug. We gaan even nog wat langer, over, over het debat verder. Je hebt alles zitten volgen gisteren, dat is hartstikke knap. En er waren zaken die jou opvielen bij het debat. En de tijd dat we alles weg zouden gaan geven, is voorbij. Rustig, ik stel gewoon een rustige vraag. Ik geef gewoon een rustig antwoord. Oh ja, vind je dat? Zeker. Okay. Mevrouw Jezierus, hoe u het ook wint of keert, u maakt uiteindelijk het kabinet Wilders 1 mogelijk. Waarom is zijn mening de afgelopen weken toch op dit punt veranderd? Omdat wij goede gesprekken gehad hebben wat we samen met Nederland willen. Vroeg me af, hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract? Geweldig. Heb je het voor ons gevolgd? Of is het echt persoonlijk interesse? Nee, ik denk een combinatie. Ik denk ook echt wel persoonlijk interesse. Wat nog wel leuk is om toe te voegen aan die opmerking van Wilders naar de vraag van Jimmy Dijk, is dat Wilders daar aan toevoegde, er loopt toch geen leugendetector mee, hè? Dus met andere woorden, de sfeer was helemaal niet prettig. Ja. Ging het genoeg over de inhoud gisteren? Of gaat dat dan al heel erg over? Ja, ik denk dat was ook het grootste punt van Rob Jetten. Ik denk, en ook mijn belangrijkste aandachtspunt, het ging heel erg over de vorm van het kabinet, hoe we met elkaar omgaan, hoe ze binnen de Kamer met elkaar omgaan, bedoel ik. Maar het ging amper over de inhoud. Eigenlijk vrijwel niet. Ja, en het premierschap van Wilders, hè, dat er toch wel gezegd werd, Wilders zei het zelf, ik had premier willen worden, maar er waren mensen die ervoor zijn gaan liggen. En om vervolgens ook te zeggen van ik wil het nog steeds worden. Ik ga het ook worden. Het gaat gebeuren. Gebeuren. Dus ik doe nu even mee. Maar ja, maar je voelt gewoon aan alles, dit is een verstandshuwelijk. We blijven bij elkaar voor de kinderen. En wie dan de kinderen zijn, dat weet ik niet. Maar dit is geen liefde en bevlogenheid van we gaan hier gewoon met elkaar een mooi kabinet smeden. Ja, en het is wellicht gewoon toch een verkapt meerderheidskabinet. Dat was ook een gevatte opmerking van Laurens Dassen-Volt. Die zei van jullie gebruiken allemaal codewoorden om te verbloemen dat jullie gewoon samen een meerderheidskabinet gaan vormen. Dat wordt het ook, ja. Dat is het gewoon. Dus is een talkshowland vooral de strijd losgebarsten om de vrijdagavond. Sophie en Jeroen en Op 1 zijn beide aan hun laatste twee maanden van het seizoen begonnen. We weten natuurlijk al dat Eva Jinek in de vooravond de maandag tot en met de donderdag gaat presenteren. Maar wie, oh wie, krijgt nou de vrijdag? Jan, is dat elke dag als je hier komt op het Mediapark de grote vraag die erboven hangt? Ja, dit is wel het thema waar het hier over gaat, hoor, de afgelopen periode. Iedereen die tegenkomt, nou ja, goed, bij ons zing nu ook de naam. En ik ga het gewoon maar toegeven. De naam van Carrie rond. Ja, wij zijn ook Carrie ten Napel. Carrie ten Napel. We gaan een paar dat opnemen. Ik kan het nu wel hier gaan lopen ontkennen, maar ik bedoel, het stond zinloos, Jan. Zinloos, zeker als ik tegenover jou zit. Want, wij zijn ermee bezig en er zijn meer kandidaten. En we gaan zien, kijk, die vrijdagavond is wel een hele belangrijke. In de zin van, dat vindt ook de NPO, dat moet wel een beetje de vrolijke vrijdagavond worden. Waarom ben ik er niet gepolst? Dat snap ik dus ook niet. Ik voel me gepasseerd. Je zou zomaar een paar kunnen gaan opnemen. Het rijtje is nu dan Fidan Ekis, Nadia Moussaïd wordt genoemd en dan Carrie ten Napel vanuit Max. En dat zijn dan, want de omroepen zijn met elkaar dan in concurrentie eigenlijk om dat slot te vullen. Je krijgt alle drie de kans om een pilot te maken. Dat doen we samen met Herman Meijer. Nou, dat is wel de talkshow koning qua redactie, hoofdredacteur, et cetera, die daar heel veel verstand van heeft. En we gaan een pilot maken en die dien je dan in bij de NPO. Maar is het al bekend of Fie dan ook echt een pilot gaat maken? Ze heeft wel gezegd, volgens mij ergens, dat ze er. Ze zat bij de Oranjezomer afgelopen zondag. Ja, en daar zei ze toch zoiets? Nee, toen zei ze van, ik ben binnen WNL in gesprek en ik zou het heel graag willen, maar ik heb de NPO nog niet gesproken. En als ze zegt dat ze de NPO nog niet gesproken heeft, dan hebben we het over een hele premature fase. Ja, als zij gewoon naar de NPO zou toegaan, naar Remco van Westerlo, zeg ik wil ook meedoen, meedingen. dan kan ze gewoon een pilot maken. En, dat moet een vrouw zijn, begrijp ik. Nee, dat is niet per se gezegd. Alleen maar vrouwen per se gezegd. Ja, het is. Hoe werkt het eigenlijk? Leg eens uit. Want je maakt dan een pilot en dan gaat de NPO kiezen. Ja, dan gaan ze kijken van welke zij dan de beste vinden. Ja, zo werkt dat. Dus wat heb je al een voorkeur als je dit hoort? Nou ja, mijn voorkeur op dit moment is. Sorry. Sorry, Jan. Nadia Moussaïd. Nadia Moussaïd, die vind ik heel goed. Ik denk absoluut dat ze het kan. Ze heeft ook bewezen dat ze het kan. Heel veel vlieguren gemaakt. Heeft in het slot al gezeten? Even? Ja, op verschillende manieren laten zien dat ze het kan. En ik denk ook dat Nadia in staat is om op die plek een onderscheidende show te maken. Onderscheidend in de zin van Nadia is heel maatschappelijk geëngageerd. En ik denk dat zij in staat is om iets te maken wat niet alleen gericht is op kijkers... maar wat ook gericht is op interesse in de mensen. Ja. Nou, dat heeft Carrie ook, hoor. nu moet ik dit toch wel iets... Nee, ik vind Nadia ook heel goed, hoor, maar... Het wordt geen talkshow. Weet je, daar moeten we even vanaf. Er wordt niet een tafel met 5 gasten eraan. Wat wordt het dan? Het wordt totaal iets anders. Natuurlijk zullen er gasten zijn, maar het gaat niet over waar we het al 4 dagen daarvoor over hebben gehad. Maar wat voor zowel Carrie als Nadia als een eventuele Fie dan natuurlijk heel ingewikkeld wordt, is dat je een dag na Eva zit. Die dan waarschijnlijk... Een dag na 4 dagen Eva. Ja, 4 dagen Eva. Een dag na 4 dagen Eva. En een dag na 4 dagen waarschijnlijk hele hoge cijfers en hele hoge waardering. Want ik ga ervan uit dat Eva Jinek het heel goed gaat doen. Dus grote schoen om te vullen. Helene, nog een voorkeur? Want jij schuift wel eens aan in die talkshows. Ik kan toch niet kiezen? Ik kan niet kiezen. Ja, het is goed dat je niet hier werkt. Heel diplomatisch. Als je zegt vrolijk, denk ik niet meteen aan Nadia en Carrie. Dan denk ik meer aan een cabaretier of zo, aan Soendos. Misschien moet je out of the box gaan denken. Wanneer gaat dit spelen, Jan? We hebben geloof ik tot eind april de tijd om een pilot in te leveren. Dus dat zal ergens in mei moeten wel een beslissing worden genomen. Want het moet al in september op de buis. Jan Eschwet, dankjewel. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30. U krijgt hoofdpunten van het nieuws van Kirsten Klomp. PVV, VVD, NSC en BBB gaan vanaf vandaag echt inhoudelijk onderhandelen over een nieuw kabinet. Het is voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen 4 maanden geleden dat gebeurt. Onder leiding van de 2 nieuwe informateurs Dijkgraaf en Van Zwol bespreken de partijen onderwerpen als asiel en migratie, stikstof, bestaanszekerheid en huisvesting. De politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, dan is er ook het buitenlands beleid. Wilders tot nu toe tegen Nederlandse militaire en financiële steun aan Oekraïne. De andere 3 zijn er juist voor. Nou, dan zijn ze het ook nog oneens over het klimaatbeleid, het energiebeleid, landbouw, de zorg, ga zo maar door. Ja, nieuwe verkiezingen, dat willen ze ook allemaal niet. Voorlopig is het overigens nog niet zover. Dijkgraaf en Van Zwol krijgen 8 weken de tijd. En dat gaan we nu eerst zien. De PVV-leider Wilders heeft al gezegd dat hij keihard gaat onderhandelen om voor zijn kiezers herkenbare punten binnen te halen. De informateurs praten nu eerst met hun voorganger Putters. En vanmiddag is dan het eerste gesprek met de 4 fracties. Het Israëlische leger waarschuwt iedereen in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad om daar meteen te vertrekken, meldt Al Jazeera. Anders zal het leger het ziekenhuis bombarderen. De waarschuwing geldt niet alleen voor de duizenden Palestijnen die naar het ziekenhuis zijn gevlucht, maar ook voor medisch personeel en patiënten. Ruim de helft van de VMBO'ers en MBO'ers voelt zich niet op waarde geschat. Jongerenorganisaties voor scholieren en studenten vinden daarom dat demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs meer moet doen om het VMBO en MBO te herwaarderen. En hij heeft gezegd dat eraan wordt gewerkt. Er zijn vorig jaar een stuk minder dieren omgekomen bij stalbranden. Vorig jaar kwamen 37.000 dieren om het leven. Bijna 100.000 minder dan het jaar ervoor. Maar dat komt vooral doordat er minder branden waren in kippenstallen. Het totale aantal stalbranden is gelijk gebleven. En in het Belgische Ieper heeft een onbekende soldaat uit de Eerste Wereldoorlog alsnog een grafsteen met zijn naam erop gekregen. De Britse soldaat kon aan de hand van een oorlogsdagboek en een medaille na jarenlang onderzoek worden geïdentificeerd. Tot 11:30, Herman van der Zandt. Een van de redenen waarom spraakmaker Helene van Rooijen volgens zichzelf op deze aarde is gekomen, is om de orgasmekloof te dichten. Ja. Desnoods met mijn eigen blote handen, schreef je onlangs. Als je als luisteraar denkt, waar zit die orgasmekloof nou weer? Dat is geen orgaan. Nee. Toch? Nee, de orgasmekloof is het treurige feit dat tijdens seks vrouwen doorgaans veel minder vaak klaarkomen dan mannen. Vanaf vandaag krijg je een eigen seksrubriek voor Linda om je daarbij te helpen. Online, zeg ik erbij. En over die seksuele emancipatie mee te praten is ook aangeschoven Belle Barbee, specialist seksuele opvoeding. Welkom. Dank je. Een van jouw speerpunten is begin vroeg met het praten over seksualiteit. Veel ouders vinden dat ongemakkelijk. Die zeggen bijvoorbeeld tegen hun kinderen, baby's worden gemaakt als je met elkaar knuffelt. Ja. Heel hard knuffelt dan wel. Ik heb wel eens kinderen gehoord die weken niet met hun vader hebben geknuffeld omdat ze bang waren dat ze dan een baby in de buik kregen. Dit soort woorden niet gebruiken. Nee, dat werkt soms averechts. Daar gaan we straks over hebben. Er is meer. We gaan dit half uur terug naar 16 oktober 2021... toen Jannes Meijman samen met 20 man en vrouw een hotel kraakte in Hartje Amsterdam. Hij maakte er een documentaire over, die heet Hotel Mokum. We praten met hem en hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer over de wooncrisis in Nederland. Heren, welkom allebei. Dank je wel. Eerst is het tijd, Helene, voor jouw vraag aan onze verslaggever. Oh ja. Het Spraakmakers Uitzendbureau. De vraag gaat over honden. Ja. Dat is een kolfje naar de hand van dierenvriend en hondenwhisperer. Verslaggever Thomas Schuurman. Die is ongelooflijk goed met honden, hè, Thomas? Ja, sommige mensen weten het inmiddels. Hè. Het houdt niet. Het is echt geweldig zoals ik met die beesten kan omgaan. Aan de andere kant, kijk eens me iets te woest aan. Dan loop ik gewoon rustig een blokje om, hoor. Geen enkel probleem voor mij. Maar we zijn hier in Lelystad. Dan gaat er misschien her en der bij wat hondenliefhebbers alle lichtje branden. Maar toch even eerst terug naar jou, Helene. Ja. Jij ging laatst op vakantie. Je hebt een hond. Ja. En toen, vertel. Nou, we hebben onze hond meegenomen op vakantie. Ik ben ambassadeur van de hondenbescherming, dus ik draag honden ook een zeer warm hart toe. En ik weet niet hoe lang honden bezitten. En we dachten, meestal doen we onze hond naar een pension waar er goed voor wordt gezorgd. Maar dan komt ze altijd zo schoor terug. En dan denk ik, ze heeft gewoon. En we gaan ook nooit langer dan eigenlijk een dag of 4, 5 weg. Omdat ik het zielig vind voor onze hond. Want dan komt ze schoor terug. Dan heeft ze dus eigenlijk, denk ik, al die dagen veel zitten blaffen. En het is een herder, een mechelsherder. Dus die wil altijd het liefst gewoon bij mij zijn. Dat is ook wel echt een ding van honden. Ze willen het liefst bij hun baasje zijn. Bij mij of bij Bart, mijn vriend. Dus we dachten, laten we de hond gewoon meenemen op vakantie. Naar Portugal. En ze is in het ruim gegaan, in een bench. En dan maak je je natuurlijk toch helemaal druk van, is dit nou zielig voor mijn hond? Dat is de vraag ook alweer. Is dit zielig voor mijn hond? Dat is de vraag. Is dat zielig? Nou, ja, ik zei net al, ik ben in Lelystad. Daar woont toch, ja, de meneer die eigenlijk geen introductie behoeft als het om honden gaat. Martin Gaus, u kent Helene trouwens goed, hè? Nou, vrij goed. Nou, ik ken haar goed. Ik vind het in ieder geval erg aardig. Wat ik zo bijzonder vind van Helene, die heeft in Nederland ervoor gezorgd dat mannen in de gaten hebben gekregen van dat hoe een vrouw behandeld zou kunnen worden. En op een bepaalde manier. Ja, en wat ik nog het mooiste vind allemaal, en het is langzamerhand een Sinterklaas cadeautje, een kerstcadeautje, een verjaardagscadeautje. Ze heeft de womanizer geïntroduceerd. En daar is heel veel Nederlandse vrouwen zijn haar dankbaar. Ja, dat weet ik. Die dit jaar 80 wordt. maar we zijn hier voor de honden, meneer Gaus. Ja. Er loopt hier eentje slechts rond op uw academie. Hoe komt dat? Ik dacht hier, dit is een hondenwalhalla. We zijn aan het nieuw bouwen. Oh. En dat betekent dat er geen plaats is voor honden. Maar wel voor mensen die nog cursussen komen volgen. Dus in ieder geval theorielessen krijgen van hoe je met je hond om moet gaan. Ja. En met je echtgenoot. Ja. Terug naar de vraag van Helene. Ja, is het zielig om met een hond het vliegtuig in te stappen en op vakantie te gaan ver weg? Wat iedereen zich moet realiseren, wie moet er nou gelukkig zijn? Er zijn mensen zo verdrietig dat ze een hond alleen thuis moeten laten dat ze denken hij moet mee. Nou, dat is prima. Maar als je hem in een vliegtuig stopt, dan denk ik niet dat de hond erg gelukkig is. Nee, want wat gebeurt er dan? Heel veel herrie om zich heen, onbekende omgeving. Hij kan nergens toe. Als hij paniek raakt, kan hij geen steun vinden, helemaal niets. Soms krijgen dieren dan ook kalmeringsmiddelen. Het is voor een hond gewoon niet erg leuk. Ja. En als hij dan 3 of 4 uur in een vliegtuig zit, dan zit er wel weer een moment in dat hij enigszins aan de gewenning zit, maar het is toch traumatisch voor ze. Ja, maar u kunt natuurlijk honden trainen. U weet hoe je zo'n beest moet behandelen. Hoe kun je dit oefenen? Nou, ik kan zeggen dat ik een cd'tje opzet met vliegtuiggeluiden en flink hard zit. En vervolgens hem ook de deuren laat dichtslaan en vervolgens nog wat ongein. Maar ik ben er niet voor. Ik zou zeggen van, als je een vliegreis gaat doen, doe het niet. Laat die hond gewoon thuis, laat iemand er anders oppassen. Ja, want Helene vroeg zich ook eigenlijk af van ja, meenemen of thuis laten, wat is dan erger, om het zo maar even te zeggen? Want er zit ook tijdsbesef, zeg maar, bij. Een hond die je een week moet missen. Heeft een hond tijdsbesef? Nou, op het moment dat een hond bijvoorbeeld wel eens in het pensioen gebracht wordt, dan moet je je voorstellen, wij nemen die hond aan van de eigenaar die afscheid neemt. We zetten hem in de kennel en dat vindt hij dus niet leuk. Maar wat zo fascinerend is, als er een dag voorbij is, dan begint hij zich al aan te passen. Dan zie je dat hij graag eet en het leuk vindt om uitgelaten te worden. En wat nog mooier is, als de mensen daar een week of 14 dagen terugkomen en de hond ziet ze, is hij heel erg blij. Maar zegt de eigenaar van het hotel, ga terug naar je kennel, loopt hij zo terug naar zijn kennel en dan kijken bazen helemaal onthutst. Hij laat me weer alleen. Hoe is het mogelijk? Ja. Dus als u zou moeten kiezen, een weekje thuis laten, terwijl er... Ruzie in de tent, twee honden, er komt een hond bij. Even afstand bewaren. Ja, gaat u maar verder. Nee, toch niet. Terug naar de vraag. Als u zou moeten kiezen, een weekje meenemen op vakantie of dan thuis bij opa en oma of in een pension zoals bij u, dat laatste? Nou, ik zou het mooiste vinden dat je bij je vader en moeder kan achterlaten of bij vrienden. En in een pension kan ook, maar dan moet je eerst gaan kijken wat voor soort pension het is. Dus even goed laten informeren op internet of je reviews ziet of de verzorging uitstekend is. Ja. Want het moet niet een verbouwde boerderij zijn met een paar touwtjes. Nee, toch blijft het heel frappant. Hè? We hebben deze week in Politiek Den Haag gesproken over dieren. Hè? Van ja, moet je die nou een beetje fatsoenlijk behandelen als ze met z'n velen in een klein hokje staan of in een stal? Maar bij een hond vinden we het allemaal direct zielig in een klein kooitje in een vliegtuig. Nou, dus met die hond heb je dus een directe binding. Hij ziet je als een soortgenoot. Je vindt het een soort kind. En die dieren die in een kippenboerderij zitten of in een varkenstoestand, die hebben een verrot leven. Maar je denkt aan, alle liefde gaat door de maag. Ja. Dus met andere woorden, we eten hem lekker op en we trekken ons er niets van aan. Er zijn ook mensen die gaan zitten eten en die zien vervolgens hoe de varkens aan hun haken hangen en leegbloeden. En dan afhaken. En die hebben daar geen trek meer. Nee, nee. Het was even een zijstap, maar ja, het is toch wat je deze week al meekrijgt. Van ja, het ene, daar sta je heel erg bij stil. Dat kleine hondje in het hokje in het vliegtuig alleen. Ja. Aan de andere kant die discussie in Den Haag waar we het deze week over hadden. Maar ja, het advies luidt wel, vliegen is toch niet zo heel erg leuk voor die hond. Onze ervaring is dat ze heeft 3 uur inderdaad in die bench gezeten in het ruim. We hebben er daarvoor echt aan die bench laten wennen. Dus dat ze die niet raar vond of gek. Ze kwam eigenlijk heel ontspannen eruit. We hebben er geen slaap of kalmeringsmiddel gegeven. Want dat schijnt juist niet goed te zijn. Daar en als je dit nou hoort, wat Gauw zegt, wat denk je de volgende keer? Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Want ik denk dat een week bij ons, dat ze dat toch leuker prefereert. En dat die 3 uur, dat ze die er wel voor over heeft. En ze heeft een superleuke week gehad in Portugal met strand. En lekker bij ons op balkon. En ze had een heerlijke vakantie. Denk er nog maar eens over na de volgende keer. Doe ik. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Op 16 oktober 2021 kraakte een groep van 20 jongeren een verlaten hotel op de Marnixstraat in Hartje, Amsterdam. Hotel werd omgetoverd tot een volwaardig thuis. De krakers noemden het zelf een culturele vrijplaats. Het was het begin van een kraakcollectief dat vanaf vandaag te zien is in de documentaire genaamd Hotel Mokum. Vandaag ben ik naïef en idealistisch. In plaats van toekijken hoe mijn thuis wordt uitgehold, bezet ik haar. Met het risico dat ik een paar dagen de bak inga. En ik geloof heel eventjes dat dit lege gebouw voor altijd van mij is. Hier is een van de krakers, filmmaker Jannis Meijman, van deze poëtische documentaire, zoals hij heet. En nog leraar volkshuisvesting en woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. Welkom. 2021, die dag. Hoe kwamen jullie op het idee, Jannis, om dat pand te kraken, dat leegstaande hotel? Het was tijdens Amsterdam Dance Event. En er was een straatprotest tegen de commercialisering van Amsterdam. En om ook aan te kaarten dat er een woningcrisis is. En toen dachten we van, weet je wat we moeten doen? Tijdens dit protest op de route gaan we een hotel kraken. Omdat we waren van, we willen niet nog een budgethotel in Amsterdam. Er zijn al genoeg hotels. Dat zat eraan te komen als dat niet zou gebeuren. Het was een leegstaand hotel al 2,5 jaar. Dus het stond wel gewoon echt heel lang leeg. Maar ik ga wel vanuit dat het doel van de eigenaar is om daar ooit een hotel in te krijgen. Ja, we zien documentaire dat jullie op het dak staan. Jullie rollen het krakersembleem over de gevel uit. Verwacht je dan meteen politie, ja, ontruiming zeker daarna? Ja, op de banner stond pak Mokum terug. We gingen er vanuit dat we meteen ontruimd gingen worden. Want politie is gewoon best wel streng op kraken. Wat gebeurde er? Ze keken en ze besloten, we gaan ze nog niet ontruimen. Toen waren wij ook een beetje overdonderd. Want we hadden... wat nu? Ik had geen spullen bij me. Ja. Geen oplader voor mijn mobiel. Wat ontbreekt de periode? Maar, dan moet je er ook iets mee. Nou, het was onze eerste keer kraken. Dus het was voor ons al super nieuw. En wij hadden gewoon tot die actie heel erg nagedacht. En toen waren we wel van, oké, nu gaan we echt iets met dit pand doen. Het was vol met duivenpoep. Het water was niet eens aangezet. Het was gewoon vrij verkrold eigenlijk. En toen zijn we meteen aan het werk gegaan. Events organiseren. Is er iemand gehuisvest? En zo is Hotel Mokum ontstaan. Ja, Peter Boerhouwer, wat had jij de jongeren aangeraden als ze als ze daar binnen hadden gezeten? Zo snel mogelijk de zaak inrichten natuurlijk. Dat je daar kan aantonen dat je er vast woont. En dan heb je iets meer rechten, maar... Zitten jullie er nog steeds? We waren na 6 weken ontruimd. Alleen het pand is 2,5 jaar geleden is die ontruiming gebeurd. En er wordt nog steeds gebouwd op een soort van hele rustige... Er zit nog steeds niemand in, bedoel je? Er zit zeker niemand in. Ja, het licht is wel altijd aan om een soort schijn van iets te geven. Ja. Wanneer dacht je, dit moet een docu opleveren, een documentaire? Ik denk, het moment dat ik op het dak stond en die banner eraf gooide met die mensen, toen dacht ik wel van oké, dit is een soort Ocean's Eleven-achtig moment. Een soort heistfilm. Maar ik denk rond de ontruiming, ik was aan het studeren aan de kunstopleiding, toen dacht ik van oké, ik moet hier een film van maken om het eigenlijk te archiveren, om het vast te leggen en een soort van onze ideeën vast te leggen, dat ik dat naar de buitenwereld kan communiceren. Het is een periode van 6 weken. De voice-over in jouw documentaire Hotel Mokum vertelt hoe die droom dan ten einde komt. Ivar, een gemeenteambtenaar met wie al een tijdje contact is, is vanochtend langsgekomen met een brandweerman. Ze deden alsof het een informeel bezoek was. Ze gaven zelfs tips hoe het gebouw brandveiliger gemaakt kon worden, waar nodig. Ik dacht dat Ivar te vertrouwen was. Hij had gezegd dat hij de kraakbeweging steunt. Maar Charlie heeft zojuist te horen gekregen dat de gemeente wil spoed ontruimen. De rechtszaak is morgen al. En nu voel ik me dom. Ja, je krijgt aan de ene kant te horen van de gemeente, ga maar even uitzoeken, in principe kan het. En dan in één keer is het klaar? Dat gaat heel snel. De brandweer kwam mee en... het is heel belangrijk om brandveiligheid serieus te nemen, maar het werd ook wel een beetje... Het voelde ook wel een beetje als een naaistreek hoe dat ging, hoe dat gebeurde. En je moet dan ook binnen een dag een hele zaak voorbereiden. Een architect vinden. De staat is in principe veel beter voorbereid dan een groep jonge krakers. Ja. De woningnood is groot. Peter Boelhouwer, denk ik dat dit soort vormen van aandacht, zo'n documentaire, dat iets in beweging kan zetten of iets kan veranderen? Nou, er is natuurlijk al heel veel in beweging gezet, ook met het woonprotest. En dit helpt natuurlijk wel om opnieuw dit op de agenda te zetten. Ja. Dus het is ook een signalerende functie, heeft het, denk ik. Dus ja, prima. Ja. Belle Barbee is hier. Zelf opgegroeid in een gekraakt huis in Amsterdam. En dus affiniteit met het onderwerp. Ja, je zit hier voor het andere onderwerp natuurlijk. Voor de seksuele heel opvoeding. Leuk dat dit het andere onderwerp was. Ja, want beschrijf jouw ervaringen dan eens. Nou, ik denk, mijn ouders die gingen kraken niet vanuit ideologie, maar omdat er gewoon ook echt geen huizen waren. Ik ben opgegroeid naast het Centraal Station in Amsterdam. En daar moesten wij op een gegeven moment weg toen ik 8 was, omdat daar, wat nu Westerdoksdijk is, enorme flatgebouwen gebouwd gingen worden. Maar ja, als kind was het mega leuk om op zo'n vrije plek op te groeien waar alles kon en... veel leuke mensen ook waren. En ik heb ook de film gezien van Janes en ik herkende heel veel in die film. Ik voelde me helemaal alsof ik thuis kwam, zeg maar. Ja, maar Amsterdam is niet meer jouw thuis uiteindelijk. Nee, ik woon ook in Zaandam, omdat er gewoon geen huis voor mij was in Amsterdam. Ja. Ja. Peter Boelhouwer, ook affiniteit met kraken of ermee te maken gehad? Ja, zeker, zeker. Eind jaren 70 speelde ik in een punkbandje. En wij speelden veel in dit soort panden. En op festivals, kraakfestivals en dergelijke. En ik heb net laten horen, zelfs een nummer geschreven over kraken. Dus heel herkenbaar. Dat weet je heel veel. Het was echt een levensstijl bijna geworden sommige mensen. En zie je dan het verschil met nu? Van toen en nu? Ja, kraken. Dit is natuurlijk nu niet te vergelijken met toen. Hè. We hadden toen heel veel leegstand, ook in Amsterdam. Verkrotting van panden, speculatie. En dat waren natuurlijk was echt oorlog. Hè. Als je ook die beelden ziet uit die tijd, met tanks en dergelijke in de straat, dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Maar dat was echt heel heftig. Ja. Geen woning, geen kroning. Geen woning, geen kroning. Ja, dat inderdaad. Dat was de bekende dag. En je ziet de beelden nog wel terug. Maar dat kun je eigenlijk niet meer voorstellen. Maar echt... Ja, daar hadden doden kunnen vallen toen. Ja. Ja. En het gaat er ook echt om wonen. Want Jannes, jij woont in Amsterdam, maar jij woonde niet in het Kraakpand. Ik woon niet in het Kraakpand. Dus wij kraken als een collectief met een relatief ideologisch, eigenlijk een politiek statement maken. Maar woonden wel mensen in dat kraakpand. En het is ook belangrijk om te benoemen dat wij zijn misschien wat meer politiek uitgesproken krakers. Maar er zijn ook genoeg krakers in Amsterdam die niet kraken vanuit ideologie. Die kraken gewoon echt omdat ze huisvesting nodig hebben. En de tijden zijn anders. Huizen zijn gewoon extreem duur. Jij zegt mijn ideologie. Heb je dan ook een idee over welke kant het op moet? Wat er nodig is, bijvoorbeeld specifiek in jouw stad in Amsterdam? Nee, ik denk dat er minder sociale huurwoningen sowieso gesloopt moeten worden. Dan wel niet, er moeten gewoon meer zijn. Ik denk ook dat er bijvoorbeeld, je hebt het anti-kraakbeleid, dat is een vorm van leegstandsbeheer. Ik zie best wel vaak mensen in een soort megagroot kantoorpand zitten. Waar dan vijf mensen in zitten. Daar kunnen voor mijn gevoel meer mensen in zitten. Dus kritischer naar anti-kraakbeleid kijken. Het is natuurlijk eigenlijk om dat pand te beschermen tegen gekraakt worden. Zeker, zeker. Alleen het is het punt, soort van, we hebben gewoon een rechtse regering en die gaan niet kraken legaliseren. Dus ik snap ook gewoon dat leegstandsbeheer waarschijnlijk gewoon hetgene gaat zijn. Dus ik ben ook meer van, als dit het is, laten we dan kritischer kijken naar wat er is. En bijvoorbeeld überhaupt verkapte leegstand, dat zie je ook heel veel. Dat is nu het geval bij Hotel Mokum, ook Hotel Marnix. Daar moet ook strenger gehandhaafd op worden. Peter Boelhouwer, hoogleraar, volkshuisvesting, woningmarkt, steek de vinger op. Nou ja, er zijn wel degelijk ook beleidsmatig. Hè, want er wordt nu gezegd dat het niet kan. Maar de gemeentes hebben wel instrumenten om het aan te pakken. We hebben toen die strafbaarstelling van kraken gehad. Maar er hoorde ook bij dat je leegstand kunt registreren. Dus na een half jaar. De gemeente Amsterdam gaat dat nu doen. Om even kijken hoe ze het gaan uitvoeren. Maar je kunt een leegstandsregister openen. En dan kun je panden aandragen die een half jaar leeg staan. Die moeten dan opgenomen worden. En na een jaar kan het door de gemeente gevorderd worden. En ingericht voor woonruimte. En Amsterdam zegt dat ze dat nu gaan doen. Dus laten we hopen dat het ook echt geëffectueerd wordt. Maar dus het is niet zo dat het alleen maar tegengewerkt wordt. Het kan dus wel degelijk ook binnen de huidige beleidscontext. En zeker linkse stadsbesturen als Amsterdam en Utrecht en dergelijke, die kunnen dat gewoon doen. En hoe zit dat in de rest van het land dan? Nou ja, daar kan het ook. Maar als je daar een andere politieke oriëntatie hebt, zal dat misschien niet gebeuren. Maar zeker in die steden met, ja, links stadsbestuur, kun je dat echt doen. Een wet maakt dat ook mogelijk. Hè? Alleen het is eigenlijk bijna nooit ingezet. Maar het kan wel en het gaat nu ook gebeuren. Dus dat is op zich een goede zaak. Ja, want Jannes, heb je ook contact met mensen in de rest van het land? Want je komt uit Amsterdam, je richt je op Amsterdam. Heb je ook netwerken die zich in andere steden in Amsterdam begeven? We hebben wel contact, sporadisch contact met kraakpanden in andere steden. Maar we zijn wel meer gefocust op Amsterdam. We heten ook, ons collectief heet nu Mokum Kraakt. We spreken vanuit onze ervaringen in Amsterdam. Maar volgens mij is het ook gewoon een stedenproblematiek. En is het zelfs een wereldproblematiek. Ja. Want in heel veel steden is leven gewoon super duur. En dat is denk ik het verschil ook nogmaals met de jaren 80. Het leven is eigenlijk te duur voor heel veel mensen. En zo worden veel mensen ook de stad uitgedrukt. Het wonen slokt een groot deel van je budget op. Waar is in Nederland het probleem het grootste eigenlijk? Want we hebben het natuurlijk nu over Amsterdam, Peter Boelhouwer. Nou ja, het is eigenlijk in heel Nederland is het krap. Hè, om aan te geven, we hebben van die indicatoren ook voor de koopmarkt dan. Is het krapste momenteel in Flevoland. Hè, dat zou je niet verwachten. Maar daar zijn nog enigszins betaalbare woningen. Naar verhouding dan. Dus ook heel veel vraag dan daar. Maar het is überhaupt in de grote steden, wat Jannes aangeeft, daar zit natuurlijk de meeste druk. En dat is ook het probleem. Het is kiezen. Je kan niet iedereen huisvesten. Dat is het lastige. Er moeten keuzes gemaakt worden. We hebben ongeveer ruim 400.000 woningen tekort nu. Dat gaat oplopen naar 500.000. Ja, zeg het maar dan. Wie komt voor die woning in aanmerking? En je ziet ook dat de bouwproductie de komende 2 jaar gaat wegzakken. Dus het probleem wordt alleen maar groter. En het is natuurlijk een deel ook een verdelingsvraagstuk. Hè. We hebben het heel ongelijk verdeeld. Er zijn mensen die heel goedkoop, heel ruim kunnen wonen. Die ook nog gesubsidieerd worden. Dus daar moeten we echt iets aan doen. En we kunnen natuurlijk de bestaande voorraad veel en veel efficiënter inzetten. Nou, daar maken jullie ook gebruik van natuurlijk. Ja, dan zegt Jannes van sociale huurwoningen niet slopen. Amsterdam gaat er nu wel 3.000 verkopen, niet slopen. Maar ja, soms is het verstandig om dat wel te doen. Dat ligt aan de context. Als het echt oude woningen zijn die heel veel geld kosten om te verduurzamen, je kunt daar meer woningen voor terugbrengen, dan kan je dat best wel doen. Maar dan moet je wel woningen terugbrengen. En zo kan je discussie voor dezelfde sector ook natuurlijk. Ja, nou ja, goed, Amsterdam. We bouwen ook, we hebben ook woningbouwprogramma's in Nederland waar 2/3 deel betaalbaar moet zijn. Hè? En 30% ongeveer sociaal. Dus dat gebeurt ook wel. Alleen, ja, we bouwen gewoon veel te weinig. Het gaat minder worden. En er is natuurlijk, met name Amsterdam is het van belang dat we inderdaad mensen die in die ook in die middeninkomensgroepen zitten, dat we die kunnen accommoderen. Nou, dat gaat eigenlijk via de particuliere markt nauwelijks. Dus je ziet in Amsterdam nu heel veel wooncollectieven ontstaan. En coöperatief woningbezit wordt ook gestimuleerd. En ik denk dat daar wel een belangrijk deel van de oplossing zit. Een soort derde sector die je dan maakt. En dan kun je het ook in de toekomst betaalbaar houden. En als Jan bijvoorbeeld zegt, ik zie een heel groot pand. Daar zitten 3 antikrakers in, of 5 antikrakers. Dat is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar dat je daar met die verzameling bedrijfsgebouwen meer doet. Nou, dat kan zeker. We voegen per jaar ongeveer 10.000 woningen toe via transformatie. Maar dat kunnen natuurlijk veel meer zijn. Het is ook wel vaak een technisch en lastig vraagstuk, maar daar kunnen we zeker op schalen. Het beleid is ook om richting 15.000 te gaan. Maar ja, en dat inderdaad, ik ben het helemaal met Johannes eens, die antikraak, dat is natuurlijk, ja, daar zou je iets aan moeten doen inderdaad. Die leegstand, dat is gewoon eigenlijk niet te verkopen met deze enorme tekorten die we hebben. Ja. Ze gebruiken ook die antikraak soms, die posters. Dan gebeurt er niet eens iets. En dan zie je wel zo'n poster op het pand. Maar dan wonen er niet. Dus het wordt ook als een soort... Zelfs als je daar antikraak woont, is het niet ideaal, toch? Want het is, dan moet je binnen een maand vertrekken en dan sta je weer op straat. Dat ook. Geen zekerheid op een woning. Je hebt geen rechten. Geen rechten. En wat ik ook nog wil benoemen, is dat uiteindelijk gaat het ook gewoon letterlijk om kapitaal. Weet je, van als je, wij hebben gekraken van mensen die hebben 180 panden, die verliezen een pand omdat ze een zakelijk dispuut hebben. Nou ja, daar zijn allemaal blauwe brieven. Maar die mannen die kunnen gewoon heel makkelijk weer nieuwe panden kopen door een onderpand. Weet je, hoe gaat gewoon een normale Amsterdammer concurreren met Blackstone? Dat is gewoon een hele oneerlijke strijd. En in Amsterdam hebben we bijvoorbeeld ook vrijplaats ADM in de Westpoort ontruimd voor een superjachtenfabriek. Wie heeft een superjacht? En waarschijnlijk heeft die superjachtenfabriek ook nog eens een soort bedrijf die een soort van belastingdienst uitweg heeft gevonden. Dus voor wie doen we dat? En dan kijk ik wel naar de gemeente Amsterdam, of ik weet niet eens naar wie ik precies moet kijken, van waarom worden deze keuzes gemaakt? Ja. Tegelijk, één ontwikkeling is ook dat er meer tijdelijke en flexibele woningen komen voor spoedzoekers. Dus mensen die echt per direct een huis nodig hebben, zoals mantelzorgers, mensen die op straat staan na een scheiding. Het onderwerp heeft nogal wat aandacht. Zijn al die oplossingen bij elkaar toch niet genoeg om het voor elkaar te krijgen, meneer Boelhouwer? Nou ja, voorlopig niet. Het tekort groeit alleen maar. De bevolking groeit ook heel hard, met name door arbeidsmigratie. En we kunnen gewoon met de huidige toevoegingen dat niet bijhouden. Er zijn inderdaad drie oplossingen, dat is meer bijbouwen. Nou, dat gaan we even niet doen. Dus die bestaande voorraad veel efficiënter inzetten. Nou, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. En dat is inderdaad ook wel flexwoningen. Maar daar zit het grote probleem. Daar gooien wij zelf iedere keer zand in de raderen. Als er ergens een plek is waar tijdelijke woningen moeten komen, dan zijn de omwonenden als eerste, als de kippen erbij, om dan bezwaar aan te tekenen. Ja. Dus heel veel. Ze hebben zelfs 2000 woningen een tijd in de opslag gestaan. Nu dat de minister aangeschaft. En het lukte maar niet om daar goede locaties voor te vinden. Dus we moeten zelf ook als inwoners van Nederland ook wat minder kritisch daarop worden. En ja, onze verantwoordelijkheid daarover nemen. Maar niet continu in beroep gaan. Dank Peter Bijlhouwer en Jannes Meijman. Documentaire Hotel Mokum vanaf vandaag te zien op verschillende plekken in Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven. Zometeen gaan we door en gaat het volgende half uur over de orgasmekloof. Radio. Umberto luidt het weekend in. Het is afschuwelijk. Ik raad het iedereen af. Je gaat gefrustreerd naar huis. Met bijzondere gesprekken. En ik snap gewoon dat zo'n Joep van het Hek zegt van donder op Victor Mits. Ja. En elke week de column van Peter Heerschop. Wie is nou de premier van alle Nederlanders? Dat kan er maar één zijn. André van Duin. Minister van Verkeer. Max Verstappen. Dan blijf je in ieder geval lekker doorrijden. Avro Tros. Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu

Zeven minuten over elf. Hier aan tafel spraakmaker Helene van Rooyen en Belle Barbé, specialist seksuele opvoeding. Filmmaker Janne Smijman en hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer. Die deden net een poging om tussen neus en lippen de wooncrisis op te lossen. In dit half uur spelen we uiteraard de nationale nieuwsquiz. Eén aanwijzing krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: welke wereldberoemde trein in Schotland is stilgelegd? Your train leaves in 10 minutes. Here's your ticket. Stick to it, Harry. That's very important. Stick to your ticket. But Hagrid, there must be a mistake. This says platform 9 3/4. There's no such thing. Is that? Hier aan tafel weten ze het, maar niks voor zeggen. Ook magische vervoersmiddelen moeten veilig zijn. Tegen 11:30 het antwoord. Het enige positieve bericht dat spraakmaker Helene van Rooyen onlangs tegenkwam over seks is: seksspeeltjes worden vaker gebruikt dan ooit. Maar zelfs dat wordt volgens haar negatief gebracht, namelijk veel jonge vrouwen afhankelijk van seksspeeltjes tijdens de seks. Jij zegt, Helene, dat is zoiets als veel mensen afhankelijk van mes en vork tijdens het eten? Ja. Precies dat. Ja, dat was allemaal nieuws rondom de ja, je hebt die niet de satisfier. Vibrator, de Satisfier, de Womanizer, de luchtdrukvibrator, zoals het heet. Was allemaal positief nieuws over. Ik heb daar al jaren geleden over geschreven in Seksdagboek. Maar er kwam een soort ja, er kwam iets omheen. Allemaal deskundigen gingen zich daarmee bemoeien van: pas op vrouwen, ja, pas op dat je niet te afhankelijk wordt van je seksspeeltje. Dus dit werd weer negatief geframed. Ja, dat wordt dan weer, vrouwen worden dan weer in zo'n slachtofferrol gedoet. Oh, pas toch maar op. En dat is precies wat mij altijd irriteert als het gaat om vrouwen en seks. Dat we altijd worden gezien als een soort slachtoffers en zielig en oh god. Als er al over wordt gepraat, we praten over seks is nog steeds een taboe, zeg je. Daar probeer je tegen te vechten. Is het, want ik sta ook wel eens voor tijdschriftenschap in de supermarkt. Ik denk, nou, elk zichzelf respecterend blad heeft wel iets met seks op de cover. Zeker. Het is ook niet dat dit in de media niet genoeg aandacht aan wordt besteed. Maar het is onderling. Mensen onderling vinden het nog steeds echt heel erg moeilijk. En vooral jongeren vinden het moeilijk om over te praten. Maar ook gewoon, ja, het blijft een lastig onderwerp, er zit veel schaamte bij. En het blijft, vind ik, heel erg belangrijk om er wel over te blijven praten. Daarom kom je met de seksrubriek Lieve Helene voor, ja, de Linda, die vandaag, ja, wordt gelanceerd. Hoe komt het dan dat we nog steeds met zoveel schaamte daarnaar kijken? Ik denk ik vrees dat het echt onuitroeibaar is. Omdat het toch iets is wat je niet. Ja, het vindt altijd plaats in het beslotene. Je doet het niet in het openbaar. Je doet het in je slaapkamer of in je huis of waar dan ook. Het is iets, ja, niet iets makkelijks normaals. Het is niet zoiets als eten in dat opzicht, want dat doe je gewoon in het openbaar. Het blijft een spannend onderwerp. Ja. En ja, vooral de schaamte zit diep. Ja, daarover. Ik denk dat je ook niet moet vergeten dat we een hele lange traditie hebben van bijvoorbeeld een christelijke moraal, waarbij seks echt iets was voor binnen het huwelijk tussen man en vrouw om kinderen te verwekken. Ja. En dat alle andere vormen van seks daar eigenlijk een aanval op waren. Dus daar zitten we volgens mij ook nog wel een beetje in. En het verschil in hoe er over seks van mannen en seks van vrouwen wordt gesproken, het opgeheven vingertje, wat Helene net zei over een seksbeeldje voor vrouwen, als ze er maar niet te afhankelijk van worden. Die verschillen, hoe we er naar kijken, is dat iets dat al vroeg ontstaat? Ja, zeker. Ja, je ziet heel erg dat die vrouwelijke seksualiteit als iets passiefs of als iets ontvangends wordt neergezet. Terwijl de mannelijke seksualiteit meer is het jagen, het scoren. En dat zien we al heel vroeg. Als je kijkt naar hoe mensen ook baby's benaderen die eruit zien als een meisje of uitzien als een jongen. En dat is al anders. Baby's die eruit zien als een meisje worden bijvoorbeeld voorzichtiger opgepakt uit de wieg. En als je gaat kijken naar seksualiteit en dus ook al vanaf jonge leeftijd, bijvoorbeeld het aanraken van je eigen geslachtsdelen, veel vaker wordt er tegen jonge meiden gezegd: niet doen, dat is vies. En bij jongens vinden we dat schattig of grappig of hoort dat er een beetje bij. Nou, je kan je voorstellen dat als je dat je hele leven lang, dat soort boodschappen meekrijgt, ook op de middelbare school, tijdens de voorlichting bijvoorbeeld, dat je als meisje moet je vooral oppassen dat je niet zwanger wordt, dat je geen SOA krijgt. Je moet niet te makkelijk zijn, want dan ben je een slet. Dat slutshaming gebeurt helaas. Ja. Dus jij merkt als specialist seksuele opvoeding dat die lijn waarover vrouwen zich moeten bewegen heel smal. Heel smal is eigenlijk. Helene, lezers mogen in die rubriek jou allemaal vragen stellen. Die je soms met behulp van de deskundige zal beantwoorden. Want jij weet ook niet alles. Nee, zeker. Nee, als ik het niet weet, dan roep ik natuurlijk deskundige hulp. Ja. Maar ik probeer het ook natuurlijk een beetje met humor en een kwinkslag te benaderen. Ja. Ik vind het leuk om er ook luchtig over te doen. Ik vind het leuk om de vrolijke kant te benaderen. Ik vind het leuk om pragmatisch te blijven. Maar het zit wel achter een betaalmuur. Terwijl je juist zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Is dat niet een beperking? Nou ja, het is deze eerste maand gratis. Dus als je nu abonneert, kun je een maand lang mijn tips lezen. Peter Boelhouwer, het is gratis nu, de eerste maand. Nou ja. Niet alles wat gratis is, is gratis. Nee, precies. Je wordt het. En het... ik hoop heel veel... Ik hoop veel vragen te krijgen, uiteraard. En heel diverse vragen. En... Ja, ik hoop altijd een positieve bijdrage te leveren aan het gesprek over seks. Er wordt genoeg gepraat over alle negatieve kanten, inderdaad, de SOA's, Me Too, alle ellende die er is. Maar we vergeten soms dat seks echt iets leuks is. Ja. Seks is wel gratis, zit niet achter het betaalmuur. Nee. Vrijwillige seks is gewoon gratis. Nou, misschien toch even, ook bij Peter Boelhouwer, we hadden het net over de kraker scene in de jaren 80. Was toen ook de seksuele moraal anders? Nou ja, hier zitten de deskundigen. Maar wat ik zo observeer wel natuurlijk... Het was natuurlijk veel vrijer. Je gaf net ook aan, er zijn ook wel nadelen aan verbonden geweest. Maar ook het praten over seks, was dat makkelijker? Dat weet ik. Ik kan niet zo goed beoordelen. Alleen in bepaalde kringen. Ja, dat denk in ik het wel, vrijgevochten milieu. Ja, daar wel. Ik denk in het platteland dat het toen ook niet... Maar toch ook wel meer. Hoor. Ik kwam ook wel in dorpen en zo, daar was het toch ook vrijer. Maar als je nou ziet als er op school seksuele voorlichting wordt gegeven, wat een toestand dat ineens oplevert. Nou, dat had je toch vroeger niet, hoor. Ik denk ook dat het verschil wel benoemd mag worden tussen seks en seksualiteit. Seksualiteit is natuurlijk veel breder dan alleen het hebben van seks. Dus als het gaat over zo'n basisschool of een middelbare school, ja, die kinderen die hebben nog helemaal geen seks. Ook op de middelbare school niet. Maar ze ervaren wel seksualiteit in die brede zin van het woord. Dus dat is nog wel iets anders. En ik denk, je kan daar ook beter in worden. Hè. Het is door te oefenen met dit soort gesprekken met je partner of met vrienden of in je werk. Ik heb ook de seksualiteitsschool opgericht, precies voor onderwijs en zorgprofessionals, om te leren seksualiteit bespreekbaar te maken. Dat is iets wat je gewoon kan leren. Ja. Nou kennen we jou er al jaren van het praten over seks alleen. Maar je schrijft over veel meer onderwerpen. Zeker, seks. Ja, versmal je dan niet heel erg als je nu weer deze rubriek gaat doen? Want het kleeft natuurlijk wel aan je imago. Ja, maar daarom. Het kleeft eraan. Dus ik kan net zo goed daarmee doorgaan. Ik bedoel, iemand moet het ook doen. En ik heb eind vorig jaar een prachtig boek afgeleverd. Juice, een roman. Ja, daar wordt veel minder over gesproken inderdaad. Daar word je veel minder voor gebeld. Van kom nog eens praten over Juice dan over dit onderwerp. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets. Er zijn niet veel mensen die heel makkelijk en open erover praten. Dus ik heb letterlijk een seksdagboek geschreven. Ik heb een jaar lang al mijn seks bijgehouden en dat opgeschreven. Dus ik vind het niet erg en ik vind het echt belangrijk. En omdat ik zelf al... ik heb een fijne seksgeschiedenis. Ik heb altijd heel erg genoten van seks. En ik vind dat leuk om dat uit te dragen. Ik geniet er nog steeds van. Bij het boekenbal werd er nog een grap gemaakt in het voorprogramma, dat ik de enige in de zaal was die seks had, geloof ik. Dat de rest maar dit is toch überhaupt al... Dit is hoe het eraan toe gaat. En de bewoording, hè, het kleeft aan jou. Alsof het iets slechts zou zijn. Ja, de woningnood kleeft aan jou, Peter. Ja, dat is waar. Ja. Dat is ook niet goed. Wat heb je liever? Ja. Liever seks. Seks. Nee, maar ik vind het ook oprecht niet. Ik heb over psychoses geschreven, over abortus, over de gekste dingen heb ik geschreven. Maar dit blijkbaar trekt dit heel erg de aandacht. En het scoort dus ook, want dat is natuurlijk ook, of niet? Ja, nee. Want dat is ook wel gek, want toen ik seksdagboek ging schrijven, zei mijn uitgever echt van, daar zit echt niemand op te wachten. Niemand gaat met dat boek in de trein zitten. Vergeet het maar, dat moet je niet doen. Ik zeg, maar ik moet het doen. Het is mijn kunst, dit is belangrijk, dit wil ik doen. Mijn vriend moest ik overtuigen, ik moest mijn kinderen geruststellen van, en waarschuwen, er komt weer wat aan. Maar... ik beschouw het echt wel bijna als een inderdaad heilige plicht om daarover door te blijven emmeren. En er is regelmatig nieuws over. Jonge vrouwen ervaren minder plezier in seks dan jonge mannen. Bleek begin dit jaar uit een onderzoek Seks onder je 25ste, uitgevoerd door Rutgers en SOA AIDS Nederland. En uit onderzoek van 1 Vandaag en 3FM bleek dat de orgasmekloof tussen jonge mannen en vrouwen de afgelopen 2 jaar groter is geworden. En dan gaan we jou allemaal alarmbellen af, Helene. Ja, dat vind ik ontzettend triest. Dat vind ik echt heel erg jammer. En daarom was ik des te bozer dat die Satisfyer en die Womanizer zo weer zo werden neergezet als iets stoms. Ik wil vrouwen juist, ja, omarm je lust, omarm je lijf. Wees blij met wat je lichaam kan en geniet ervan. En altijd vrijwillig natuurlijk, met WSS-instemmingen, al die dingen. Maar het, ja, ik vind het zonde. Het is 2024, we zijn allemaal volwassen en niet gek. En we mogen daar toch gewoon van genieten. Bellen, je bent specialist seksuele opvoeding. Die orgasmekloof, dus de klaarkomen mannen, klaarkomen vrouwen, die is de onder de 25 groter dan boven de 25? Ja, dat klopt, ja. Hoe werkt dat dan? Blijkbaar als je jong bent als en vrouw, dan kom je dus nog minder vaak klaar van penetratieseks. Want dat is eventjes tussendoor de definitie die nog steeds het meest voor seks gebruikt wordt. En jij zei net in het begin iets over dat de orgasmekloof, dat is geen orgaan, zei je. Nou, de clitoris, dat is natuurlijk wel een orgaan. En die heb ik ook bij me. Ik heb sleutelhangers voor jullie allemaal met de clitoris. Omdat dat ook een stuk kennis is eigenlijk dat nog heel erg ontbreekt bij jonge mensen. Laten zien. Ja, kan je. Okay. Ja, maar het was volgens mij, die orgasmeklap gaat over seks met je partner. Dus niet per se penetratieseks. Jawel, want als je kijkt je naar lesbische seks, dan is het aantal orgasmes is eigenlijk gelijk. Dus het gaat echt over heteroseksuele seksrelaties. En dan is de meeste seks nog steeds penis- en vaginaseks. En dat is niet de meest optimale manier mensen met een clitoris om een orgasme te bereiken. Ja, dat verschil heeft volgens jou ook te maken met hoe er anders naar vrouwelijke en mannelijke seksualiteit wordt gekeken dus. Hè? Ja, dat is weer een beetje dat ontvangende versus het najagende. En wat ik heel interessant vond, ook uit dat onderzoek, was dat het dus dat je inderdaad zag dat jonge vrouwen minder vaak klaarkomen. Ook veel vaker pijn hebben. Zo'n 20% heeft altijd pijn tijdens penetratieseks. Maar als je dan vraagt welk cijfer geef je je seksleven, dan zeggen ze een 7. Hoe komt dat dan? Ja, dat vind ik dus ook heel gek. Dat weten we nog niet. Dat moet denk ik echt nog verder onderzocht worden. Omdat dat daarmee... Ja, hoe komt dat? Dat laat dus zien dat je als jonge vrouw die verwachting ook hebt van seks. Dat het dus misschien wel pijn doet en in ieder geval niet iets is waar je plezier aan beleeft. Dan blijkt en dat het is achteraf, dus okay. Tussen aanhalingstekens wel mee te vallen misschien. Ja, misschien, ja. Maar ik denk ook dat het vanuit dat op scholen, je hebt seksuele voorlichting, maar jonge mensen hebben gewoon een mobieltje thuis en die hebben hun seksuele voorlichting tussen aanhalingstekens al van het internet gehad en dat is vaak ook porno. En dat geeft een heel vervreemdend beeld van seks. En ik denk ook dat veel jonge mannen die kijken daarnaar, die denken dit is hoe seks moet zijn. Vaak is dat heel erg gericht naar de mannelijke seksualiteit. Plezier, ja. Mannelijk plezier. En ik denk dat daardoor het moment wanneer jonge mannen seks hebben, dat er bijna een soort van moment is van oké, het is eigenlijk niet zoals het in de video's. Nee, het levert een vertekend beeld op gelukkig, van de werkelijkheid. Ik kom weer even terug op mijn boek Juice, mijn roman. Daar speelt Mr. Pussy Licking een grote rol. Dat is een pornoster die echt gespecialiseerd is in letterlijk het woord Pussy Licking. Die kan vrouwen tot een squirt orgasme brengen. Het is een hele leuke gast. Ik heb hem gesproken. Ik heb hem geïnterviewd, ook voor Linda. Maar hij staat ook uitgebreid in Juice. Die is juist heel erg gericht op het vrouwelijk genot. En hij zei ook eigenlijk dat Pussy Licking, dat was een soort niche in de pornowereld. Dat wil eigenlijk. Dat was een ding wat niet hip was. Hij is zich daar heel mee op gaan toeleggen en is nu heel groot op OnlyFans met zijn vrouw. Ze hebben een hele community. Zelfs mannen die op mannen vallen berichten hem van, jee, nu ik dit zie wil ik eigenlijk ook een vrouw, want wat kan je dat goed. Dus er is hoop. Ja, ik zie het ook in de klas hoor. Wij geven ook heel veel gastlessen. En jongeren zijn ook heel nieuwsgierig naar hoe je een vrouw kan plezieren bijvoorbeeld. Hè. Dus die kennis over de clitoris, daar is echt wel behoefte aan. Ja. Maar ik denk ook dat je als vrouw, dat is ook heel belangrijk, dat je moet opkomen voor je eigen genot. De helft van de vrouwen doet wel eens alsof ze klaarkomt om ervan af te zijn. Nou, dat alleen al vind ik om te huilen, dat je ervan af wil zijn. Of om hun partner te plezieren. Dus stop daarmee. Doe niet meer alsof. Zorg dat je klaarkomt, linksom of rechtsom. En dan kan je zelf natuurlijk ook, heb je daar een rol in. Je moet niet gaan liggen wachten als een zeester tot die man doet wat jij lekker vindt. Maar je moet ook als ouders dus blijkbaar al vroeg bezig zijn met je kinderen hiervan bewust te maken. En ook niet alleen maar te zeggen, pas op wat er gebeurt. En probeer ook te genieten. Maar is dat als ouder ook niet heel lastig? Nee, dat denk ik niet. Nou, jawel, voor sommige ouders is dat heel lastig, maar dat hoeft het niet te zijn. Ik denk dat het echt een misvatting is dat je alleen al die... Kijk, er zijn natuurlijk een aantal risico's die vastzitten aan seks, maar het idee leeft heel erg dat je die alleen kan voorkomen door een soort mooie term rampenbestrijding te doen. He, dus pas vooral op. Terwijl Je leest nu wel condooms en de pil raken uit de gratie. Ja, maar je kunt ook al die dingen, dus die risico's kun je ook beperken vanuit een positieve aanpak. Dus leuke seks is zorg zorgeloze seks, waarbij je niet zorgen hoeft te maken over dat je een SOA oploopt of onbedoeld zwanger raakt. Dus je kunt vanuit die positieve blik hetzelfde bereiken zonder dat je een angst of schaamte rondom seks ontwikkelt. Helder. Helene, je nieuwe seksrubriek is vanaf vandaag te vinden op Linda Premium. Er was nog een vraagje van de redactie. Welke vraag zou je aan jezelf insturen? Welke vraag zou ik aan mezelf insturen? Wanneer komt mijn seksuele carrière ten einde? Wanneer ga ik het niet meer doen? Ik hoop echt tot mijn dood. Dus daar ben ik zo. Ik heb dat wel eens aan oudere stellen gevraagd. Van, doen jullie het nog? En er zijn echt nog stellen op hoge leeftijd die het nog steeds doen. En er zeer veel plezier aan beleven. Dus dat, daar was ik optimistisch over gestemd. Oké, dankjewel. Dat je er was ook, Belle Barbé, Helene van Rooyen. Lieve Helene heet Lieve Helene, ja. Volgens mij is het e-mailadres laser@linda.nl. Ik heb ook een hele mooie promo, maar die mocht ik niet laten horen. Maar, nou, volgens mij is dit allemaal goed gekomen. Is het goed gekomen? Oké. Okay. Dank je. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met René Bakker uit Muiden. Vlaarte, welkom. Ja, dankjewel. Blij dat je nu pas hoeft aan te schrijven dat dit gesprek achter de rug is. Nee, ik vond het wel heel interessant allemaal. Okay. Ik ben al een beetje op leeftijd, dus ik voelde me wel een beetje aangesproken met het laatste. U kunt zo wat aandacht vragen als u iets weet, of insturen. Hè. Als het u lukt een nieuwskenner van de week te worden, dan wint u €100. Hoogste score tot nu toe die van dinsdag, 56 punten. Neergezet door Tjeu Stokkers uit Rotterdam. Eerste ronde stel ik u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u daar verdient bepaalt uw nieuwsfactor. Die heeft u nodig voor ronde 2. Dan gaan we vermenigvuldigen. Klaar daarvoor? Helemaal duidelijk. Gaan we beginnen. Wanneer gaat geluidshinder over in een aantasting van je recht op rust? Dat in ieder geval de erkenning is dat Schiphol maar niet altijd alles kan doen wat ze willen. De staat handelt onrechtmatig. Dat is wat de rechtbank vandaag heeft bepaald. De rechter heeft niet gezegd, zoveel vluchten minder, dat moet Schiphol gaan doen. En daar hadden de bewoners toch een beetje op gehoopt. Het zal niet morgen zijn, het zal een lange adem hebben. Maar voor mij is het wel een kentering. De omwonenden die verenigd zijn in de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder spanden een rechtszaak aan vanwege gezondheidsproblemen door de geluidsoverlast van Schiphol. Volgens de rechter, vraag 1, schendt de overheid in deze zaak welk Europees verdrag? Oei, die sla ik over, dat weet ik niet. Het is het verdrag van de rechten van de mens. Daarin is het recht op een ongestoord privéleven opgenomen. Vraag 2, hoe lang krijgt de overheid de tijd van de rechter om maatregelen te nemen? 12 maanden. 12 maanden is het goede antwoord. De rechter heeft geen dwangsom aan die uitspraak verbonden. Dus als de staat te weinig doet, dan is er geen stok achter de deur. Vraag 3, luister even hiernaar. GGD's zien toename in vragen over vaccinaties. In Brabant bijvoorbeeld is het aantal telefoontjes verdubbeld. Bezorgde ouders vragen bijvoorbeeld of hun baby niet eerder kan worden gevaccineerd dan na 14 maanden, zoals nu in de wet staat. Vraag 3. Sinds de mazelenuitbraak van vorige week in de regio Eindhoven krijgen de GGD's in het hele land meer vragen over welke vaccinatie? BMR. BMR is goed. GGD in de regio Utrecht krijgt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag. Vraag 4. Er zijn ook landen waar er wel heel veel wordt gevaccineerd. In welk land is de vaccinatiegraad onder kinderen 99%? Dat weet ik, Marokko. Dus goed, je zat te knikken en te zoeken in je hoofd. Volgens gezondheidswetenschapper Sharifa Zemouri is de herinnering dat kinderen stierven aan dit soort ziektes daar nog veel verser. Dus de bereidheid om een prik te nemen heel hoog. Vraag 5. We laten een fragment horen. De vraag is, wie is er hier aan het woord? Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me af, hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract? Korte vraag, kort antwoord, hou ik van. Lekker kort. Bontebon? Het is Jimmy Dijk. Hij is de partijleider van de SP. Kunt u nog een extra punt scoren? Een makkelijke vraag, 1 punt. Een moeilijke vraag, vervolgvraag op dit onderwerp, 2 punten. Doe maar moeilijk. De moeilijke vraag. Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf zijn de twee nieuwe informateurs. Van welke recente commissie die zich ook boog over migratie was van Zwol voorzitter? Weet ik niet. is ook een moeilijke vraag. Ja. Het is de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Enfin, weet u dat? Ja. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Denk wel goed na voor u het doet. Er is geen herkansing mogelijk. Daar gaan we. 4. Men denkt dat ik mijn vleugels ga uitslaan. 3. Of ben ik toch een wolf in schaapskleren? 2. Ik blijf hoe dan ook in hetzelfde circuitje. 1. Ik ben niet van plan te vertrekken bij het Formule 1-team van Red Bull. Oh, Max Verstappen. Ja. Ja, oh, Max Verstappen. Ik ga mijn vleugels uitslaan. Ja. Dat heeft met die sponsor Red Bull te maken. Een wolf in schaapskleren. Er staat op mijn tekst wolf met dubbel F. Dan weet je het misschien al wel, de baas van Mercedes. Dan had ik het geweten. Ja. En ik blijf hoe dan ook in hetzelfde circuitje. Hij blijft bij het Formule 1 van team van Red Bull. De factor, de nieuwsfactor is 4. We gaan het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. U krijgt een hele minuut om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. 15 moeten er goed zijn. Wilt u de score verbeteren? Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk voor te lezen. Heel goed, dank je. De Nationale Nieuwsquiz. Welke VVD-prominent ziet zichzelf toch niet als premierskandidaat? Hogevorst. Goed, welk sociaal netwerk gaat vandaag naar de beurs? Reddit. Goed, het Surinaamse Hof gaat niet mee in het schorsingsverzoek van wie? Boutersen. Is goed, welke vliegtuigmaatschappij heeft consumenten misleid met reclames over duurzaamheidsinstellingen? KLM. Goed, het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden verder toegenomen met gemiddeld hoeveel per maand? 147.000. 7.000. Welke wereldberoemde trein in Schotland is stilgelegd? Ja, dat weet ik, Harry Potter trein. Klopt, de taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang en de BSO worden verlaagd vanwege wat? De wat? Sorry, excuus. De taaleisen voor medewerkers in de kinderopvang worden verlaagd vanwege wat? Weet ik niet, pas. Personeelstekort. Wat voor kartonnen stukken zijn gevonden in een vloer onder Auschwitz? Schaakstukken. Goed, de burgemeester van welke stad verbiedt een Koranverbranding bij het geplande protest van zaterdag? Marcouch, en dat is Arnhem. Goed, in welk jaartal heeft 3/4 van alle landen een krimpende bevolking? Nederland? 2050 was het jaartal. De overheid moet haast maken met herwaardering van het VMBO. En welke andere onderwijssoort? Die schudt nee en lacht. VMBO en welke andere onderwijssoort? MBO. Het MBO, ja, dat is goed. Okay. Die krijgt u er nog bij. We gaan eens even optellen. Ik kijk de jury aan. Nou, het ging best goed. Maar ja, het zijn 15 vragen die we genoemd. Het waren er 8. Het waren er 8. En 4 keer 8 is 32. Dus dat is niet genoeg om Tjeu Stokkers, die 56 punten had, van dinsdag van de troon te stoten. En morgen is er nog 1 kans voor de laatste kandidaat deze week om dat te gaan proberen. Toch wel tevreden, meneer Bakker? Zeker wel. Dank je. Ik vond het leuk om mee te doen. Nou, hartstikke fijn. Fijn dat u er was. Ik bedank ook mijn gasten hier, Helene van Rooyen, Peter Boelhouwer, Janis Meijman en Belle Barbé. En zometeen natuurlijk Sven Opeens. Sven, wat gaan jullie doen? Helemaal goedemorgen. Mijn gast van vandaag kruiste eergisteren weer eens de degens met demissionair premier Rutte. Tot beider genoegen, dat was van de gezichten wel af te lezen. Het ging over de eurotop. Want het gaat niet alleen over de formatie in Den Haag. Ook de eurotop is belangrijk. Die staat op het programma vandaag en morgen in Brussel. En daar maakt Jesse Klaver, want dat is mijn gast, de vicefractievoorzitter van GroenLinks PvdA, die maakt zich daar druk over. Waarom hoort u zo in Sven op 1? Veel plezier zometeen bij Sven op 1. En Spraakmakers is er uiteraard morgen weer. Graag tot dan. Dit was een programma van KRO NCRV.